السلام عليكم ورحمة الله لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين الحمد لله آج 16 جون 2024 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 151 ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی. آپ کے یہ ریل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں, انشاءاللہ ہم انہیں بھی بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر کل ایک ویڈیو کافی وائرل ہوئی, اتنی وائرل ہوئی کہ مین میڈیا چینل نے اسے پروموٹ کیا اور ایک وڈیرے کے ظلم کو ہائی لائٹ کیا جو پاکستان جیسے ملک کے اندر ایک دلیری کا کام ہے. اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ جب وہ ویڈیو وائرل ہوئی جس ویڈیو کے اندر ایک اونٹ آپ کو چیخو پکار کرتا ہوا سنائی دے رہا ہے جس کی ٹانگ کاٹ دی ایک وڈیرے نے, صرف اس بنیاد پہ کہ وہ غریب آدمی کا اونٹ اس کی فصلوں میں یا زمین میں چلا گیا. اونٹ تو بے زبان جانور ہے, اس کے پاس کون سی ایسی عقل ہے کہ وہ اس عقل کو یوز کر کے اپنی جان کو بچا لیتا. لیکن جو ظلم پہ مبنی چیز یہ ہے کہ اس ایکٹیویٹی کے بعد جب ایف آئی آر کاٹی گئی ہے تو نامعلوم افراد کے اگینسٹ کاٹی گئی ہے. یہ چیز جسے میں ہائی لائٹ کرنا ضروری سمجھتا تھا کہ آپ اندازہ کریں کہ یہ تو ابھی ٹی وی چینلز سوشل میڈیا نہ ہوتا تو شاید یہ خبر بھی باہر نہ نکلتی. پھر اس شخص کی دلیری کو بھی سلام ہے کہ وہ پریس کلب کے باہر آیا اور اس نے اپنے اونٹ کو اس طرح پریزنٹ کیا ہے. میں نے جب وہ پہلے خبر ای میل کے تھرو مجھے پتا چلی تو اس وقت تک مجھے اس واقعے کی سنگینی کا اندازہ نہیں ہوا. پھر بعد میں مجھے اکیڈمی کے لوگوں نے جب وہ ویڈیو دکھائی, وہ کوئی بھی درد دل رکھنے والا انسان وہ ویڈیو دیکھ نہیں سکتا, بالکل انسانوں کی طرح وہ چیخو پکار کر رہا ہے اونٹ جس کی ٹانگ کاٹ دی گئی ہے. اور دوسری طرف جو وڈیرے ہیں جو اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں نے سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ اس شخص کی ٹانگ نہیں انہوں نے کاٹ دی, کیونکہ یہ لوگ تو پورے پورے خاندانوں کو غائب کروا دیتے ہیں کسی بات پہ ان کو غصہ آ جائے. تو اس پہ میں نے شکر ادا کیا کہ اونٹ کی ٹانگ کاٹی ہے, اس بندے کی ٹانگ نہیں کاٹ دی. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایسا ظلم کا نظام ہے اس ملک میں کہ انسان اس بات پہ شکر ادا کرتا ہے کہ انسان کی ٹانگ نہیں کٹی, ایک جانور کی ٹانگ کٹی ہے. یہی ٹانگ کٹنے کا واقعہ یورپ اور امریکہ میں ہوتا تو آپ دیکھتے کہ اس وقت ہیڈ لائن بنی ہوئی ہوتی پوری دنیا کے اندر, وہاں تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا اس قسم کی حرکت. میں حیران ہوں کہ جو چیف منسٹر ہیں ہمارے سندھ کے سید مراد علی شاہ صاحب, انتہائی کوالیفائیڈ پڑھے لکھے انسان ہے, ڈیسنٹ انسان ہے, انہیں رات کو نیند کیسے آئی ہوگی. یہ ویڈیو یقیناً ان کے علم میں بھی آ چکی ہے, ابھی تک کوئی آفیشیل بیان ان کی طرف سے میرے علم میں نہیں آیا. البتہ گورنر جو سندھ کے ہیں انہوں نے کہا کہ میں اسے دو اونٹ دوں گا. دو اونٹ دینے سے مسئلہ تو حل نہیں ہونا, اور وہ بھی گورنر صاحب نے شاید اس لیے اناؤنسمنٹ کی کہ ان کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے اور صوبائی حکومت جو ہے پیپلز پارٹی کے پاس ہے. تو وہ انہوں نے اس سے پہلے کہ پیپلز پارٹی کوئی اناؤنسمنٹ کرتی انہوں نے اپنا ایک سمجھ لیں ووٹ بینک بڑھانے کے لیے اور ڈیموکریٹک ویلیوز کو شو کرتے ہوئے فوراً سے پہلے اعلان کر دیا. لیکن اس طرح کا کوئی اعلان میرے سامنے نہیں آیا کہ جس میں کسی بڑے بندے نے فرنٹ سے لیڈ کر کے 24 گھنٹے کا کوئی ٹائم دیا ہو کہ اس وڈیرے کو گرفتار کیا جائے. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ یہ جو وڈیرے ہیں پچھلے 40-50 سال سے پیپلز پارٹی کی آغوش میں پروان چڑھ رہے ہیں. یعنی پیپلز پارٹی اس وقت سندھ کے اندر ناقابل شکست ہو چکی ہے. اس کے پیچھے ایک ریزن تو بھٹو کارڈ بھی ہے, اور یقیناً وہ ایک عدالتی قتل تھا, ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں. اس کے بعد پھر بینظیر بھٹو کی شہادت, اور اس کے بعد جتنا وڈیرا سسٹم ہے اس کو یہ پیپلز پارٹی سپورٹ کرتی ہے. حالانکہ یہ جب جماعت لانچ ہوئی تھی پاکستان میں اس سے زیادہ نظریاتی کوئی جماعت نہیں تھی. یعنی پرسنلی آپ مجھ سے پوچھیں تو پاکستان میں پیور ڈیموکریٹک سیاسی جماعت اگر کوئی تھی تو پیپلز پارٹی تھی. اور اس وقت انہوں نے اسلامک سوشلزم کا نعرہ لگایا کہ ہم بھی یہاں پہ انقلاب لے کے آئیں گے اور یہ وڈیرا سسٹم کو ختم کریں گے, جس طریقے سے رشیا میں ہوا, چائنا میں ہوا. لیکن وہ نعرہ ہی تھا روٹی کپڑا اور مکان. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی آؤٹ پٹ اس وقت کیا ہے. صرف کراچی سٹی کو اگر آپ دیکھ لیں جو آلموسٹ پاکستان کا 60-70% انکم جنریٹ کرنے والا سٹی ہے, سیوریج کا نظام ایسا گیا گزرا ہے کہ تھوڑی سی بارش بھی ہو جائے, عموماً تو بارشیں وہاں ہوتی کوئی نہیں ہے اللہ کا شکر ہے, ورنہ تو یہ مصیبت پڑی رہے. اس کو اگر آپ کمپیئر کریں لاہور سے تو لاہور تو جنت ہے ایز کمپیئر ٹو کراچی کے. یعنی کراچی سٹی کو صرف ایک ضد کی بنا پر اگنور کیا گیا جو ایک ٹسل چل رہی تھی پیپلز پارٹی کی اور ایم کیو ایم کی. حالانکہ یہ کراچی سٹی ایک ماڈل سٹی بنایا جا سکتا تھا, یہ پاکستان کا دارالحکومت تھا آپ کو پتا ہے اسلام آباد بننے سے پہلے. یہ تو سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے, ظاہر ایک پنجابی فیکٹر بھی تھا, پنجابی ہمیشہ سے ڈومیننٹ ہے, ان کی خواہش تھی کہ ہم پنجاب کے اندر لے آئیں دارالحکومت کو. پھر یہ اسلام آباد سٹی آباد کیا گیا, اور اس وقت اتنے بڑے لیول پہ قرضہ لے کے اس کو آباد کیا گیا کہ پھر قرضے کی لت ہی پڑ گئی ہمارے ملک کو. خیر یہ جو اس وقت موجودہ چیف منسٹر ہیں سید مراد علی شاہ صاحب, ماشاءاللہ ایک ڈائنمک انسان ہے, اور میرے خیال ہے پیپلز پارٹی نے ابھی تک جتنے وزیر اعلیٰ دیے ہیں سندھ کو ان میں اگر کوئی ایک بندہ اگر کوئی کام کا آدمی ہے تو یہی بندہ ہے. پڑھا لکھا انسان ہے, اور انہوں نے اپنے پچھلے ٹینور کے اندر بھی کافی سندھ کے اندر اصطلاحات کی ہیں, خصوصاً صحت کی فیلڈ کے اندر. پھر اس وقت جو چیئرمین ہے بلاول بھٹو صاحب, وہ بھی ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں, بیسک ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. سب سے توانا آواز اگر پاکستان میں سوشل ایشوز کے اوپر پوری دلیری کے ساتھ کسی مذہبی طبقے کی پرواہ کیے بغیر, اسٹیبلشمنٹ کی پرواہ کیے بغیر اگر کسی ایک شخص کی آواز ہوتی ہے نا, وہ بلاول بھٹو ہوتے ہیں. چاہے وہ ٹی ٹی پی کے خلاف بولنا ہو یا پرورٹڈ قسم کی جو مذہبی نیچر جو یہ دہشت گرد ہم نے پالے ہوئے ہیں مختلف جماعتوں کی شکل میں, جو توہین مذہب کے نام کے اوپر لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں, استحصال کرتے ہیں. آپ پورا ٹریک ریکارڈ دیکھیں, سب سے توانا آواز آپ کو بلاول بھٹو کی نظر آئے گی. لیکن اس معاملے میں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, ہو سکتا ہے ابھی کوئی بیان آ چکا ہو یا کل تک آ جائے, اللہ کرے. انہیں اسے فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے, ان کی جماعت کا تو موٹو یہی ہے کہ ہم نے بیسک رائٹس کی بات کرنی ہے. ہر جماعت کے اندر خوبیاں بھی ہیں, خامیاں بھی ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں. لیکن سندھ کی جو صورتحال ہے اور اس کے بعد بلوچستان, یہ دو صوبے پاکستان کے ایسے ہیں جہاں پہ جو وڈیرے ہیں یہ آلموسٹ منی گاڈ بنے ہوئے ہیں، پورے پورے خاندانوں کو غائب کروا دیتے ہیں، بندوں کو قتل کرنا ان کے لیے ایک مرغی ذبح کرنے سے بھی آسان ہے، اور ان لوگوں کو پش پنائی ہماری پولیٹیکل جماعتوں کی بھی رہتی ہے، بعض کو پش پنائی کسی زمانے میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بھی رہی، اور اب خیر اسٹیبلشمنٹ تو ہر طرف سے مایوس ہو چکی ہے، اس وقت تو معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے، لیکن کسی زمانے میں انہوں نے یہ سارے وڈیروں کو اس حوالے سے سپورٹ کیا تاکہ یہ ایٹ لیسٹ پاکستان کے خلاف کوئی اقدام نہ کرے، اندر خانے جتنا ظلم کا بازار انہوں نے گرم کرنا ہے کر لیں، ہم کچھ نہیں پوچھیں گے، بس ہمیں کچھ نہ کہیں۔ تو دیکھیں اس قسم کی جو فائر فائٹنگ ہوتی ہے وہ وقتی طور پہ تو ہو جاتی ہے، پھر اس کا انجام اسی قسم کے واقعات کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ اس اونٹ کی چیخوں پکار یقین کریں سنی نہیں جاتی۔ اچھا وہ چیخیں میں نے جب سنی ہے نا تو مجھے اس حدیث کی سمجھ آئی جو صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے، اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں میں سے کسی نے آپ کے لیے ایک ممبر بنوا دیا کہ آپ ممبر کے اوپر چڑھ کے خطبہ دیں تاکہ زیادہ لوگوں تک آواز آسانی سے پہنچ سکے، ظاہر ہے ایک بلندی پہ تین سٹیپ پلس اگر آرام کرنا پڑے تو اس پہ آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں جو دو خطبوں کے درمیان بیٹھا جاتا ہے۔ تو بخاری کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام جمعے کے دن جب مسجد میں تشریف لائے، یہ پہلا جمعہ تھا جو آپ نے ممبر پہ پڑھانا تھا، اس سے پہلے آپ کھجور کے اس خشک تنے کے ساتھ جو بظاہر ایک مردہ تنا ہے ٹیک لگایا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں جیسے ہی نبی علیہ السلام مسجد میں انٹر ہوئے تو ہمیں اس قدر چیخنے کی آواز آئی جس طرح اونٹ کا بچہ چیختا ہے، اور وہ اتنی دردناک آواز میں چیخ رہا تھا کہ قریب ہے کہ پھٹ پڑے۔ اب سمجھ کسی کو نہیں آ رہی کہ یہ آواز آ رہی کہاں سے ہے، نبی علیہ السلام کو سمجھ آ گئی۔ آپ علیہ السلام چلتے ہوئے اس تنے کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے اوپر جا کے ہاتھ رکھا، وہ سسکیاں لیتے ہوئے خاموش ہو گیا جس طرح کہ ایک چھوٹا بچہ خاموش ہو جاتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تنا اس لیے رویا تھا کہ یہ اللہ کے ذکر سے محروم ہو گیا، جب میں اس کے ساتھ ٹیک لگاتا تھا تو یہ اس ذکر کو انجوائے کرتا تھا، آج اسے پتا چلا کہ میں اللہ کے ذکر سے محروم ہو جاؤں گا، تو اس وجہ سے اس نے چیخو پکار کر کے رونا شروع کر دیا۔ وہی جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ کوئی خشک چیز ہو، کوئی تر چیز ہو، زمین و آسمان میں کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ سورۃ الرعد میں آیا کہ یہ جو بجلی بھی چمکتی ہے یہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ یہ سارے اس کے روحانی پہلو ہیں، اس کو سائنٹیفکلی نہ تو ہم ثابت کریں گے نہ ثابت کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن پلان ہے یہ علم الغیب سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں۔ سائنس صرف ڈیل کرتی ہے فزیکل فینومین آف نیچر جو آپ آبزرو کر لیتے ہیں، لیکن انبیاء کی برکت یہ ہوتی ہے کہ انبیاء جب دنیا میں موجود ہوتے ہیں ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ کئی ایک روحانی چیزیں ان کو فزیکل فینومین آف نیچر بنا کے صحابہ اکرام کا ایمان ایپیکس پہ پہنچا دیتا ہے۔ اب مجھے بتائیں جن لوگوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کھجور کا تنا جو ہے وہ ایک اونٹ کے بچے کی طرح رو رہا ہے اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے ساتھ اب ٹیک نہیں لگائیں گے اور وہ ذکر سے محروم ہوگا، ان صحابہ اکرام کے ایمان کا لیول کیا ہوگا؟ ان کے لیے تو ہر چیز سامنے آ گئی نا، سب سے بڑی تو خود رسول اللہ کی پرسنالٹی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے لیے تو آج کی ڈیٹ میں نبی علیہ السلام بھی علم الغیب سے ہی تعلق رکھتے ہیں، عملی تواتر اور ان چیزوں سے ظاہر چیزیں ثابت ہیں, وہ اپنی جگہ, لیکن ہمارے لیے بہرحال وہ علم الغیب سے ہی تعلق رکھتے ہیں. صحابہ اکرام نے تو خود حضور کی پرسنالٹی کو آبزرو کیا, ہزاروں کیمرے آپ کے اوپر لگے ہوئے تھے, آپ کی زندگی میں اگر ذرا سی جھول بھی ہوتی تو وہ رپورٹ ہو جاتی فوراً, ایٹ لیسٹ حضور کی وفات کے بعد تو ہو جاتی. لوگ تتر بتر ہو جاتے کہ یہ تو وقتی طور پہ ہم مفادات کی خاطر ساتھ لگے ہوئے تھے, لیکن اصل حقیقت اس شخص کی یہ ہے, نعوذ باللہ. لیکن ایسا نہیں ہوا, اس کے الٹ ہوا. وہ لوگ جو اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر ایک قریش کے سردار بنو ہاشم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلبے کو ایکسپٹ کر چکے تھے ایز اے واریئر, ایز اے پیغمبر نہیں, ایز اے واریئر, اور اسی وجہ سے انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا, تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ کی فتح آئی ہے, لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں. وہ دین میں داخل ہو رہے تھے, نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دے دیا تھا. قریش نے تو سوچا ہی نہیں تھا, عرب کے لوگوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ کوئی ایک سردار اتنا مضبوط ہو سکتا ہے کہ عرب کے وہ لوگ جو صرف پانی پینے پلانے کے اوپر دس دس پندرہ پندرہ سال جنگیں آپس میں لڑا کرتے تھے, اس شخص کے نیچے ایک جگہ جمع ہو جائیں گے اور وہ اپنی مختصر سی جماعت کے ساتھ سارے قبائل کو شکست دے دے گا. کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. تو لوگ پھر آپ کے جنگی غلبے کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوئے. ان میں سے بہت سے لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ وہ کامل ایمان بھی دے دیا, لیکن انیشلی وہ ایک واریئر کا آپ سمجھ لیں اس پورے علاقے کو فتح کرنا تھا. نبی علیہ السلام کے جو اخلاقیات ہیں وہ تو آپ کے صرف قریبی لوگوں نے آبزرو کیے ہوئے تھے نا. جو لوگ پہلی دفعہ حضور سے لڑنے کے لیے سامنے آئے ہیں انہیں نبی علیہ السلام کے اخلاقیات کا کیا اندازہ ہو سکتا تھا. بہرحال اس کا اینڈ ریزلٹ یہ نکلا کہ حضور کی وفات کے بعد عرب کے قبائل مرتد ہونا شروع ہو گئے, جنہوں نے ایک جنگجو کے غلبے کو تسلیم کیا تھا, پیغمبر کے طور پہ حضور کو نہیں مانا ہوا تھا. اور دوسری طرف نبی علیہ السلام کے جانسار ساتھی پوری کمٹمنٹ کے ساتھ, پورے پیشن کے ساتھ, اپنے نبی کی پیش گوئیوں کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے ڈٹ گئے. ایسے ڈٹے کہ نہ صرف عرب کے ان فتنوں کے اوپر قابو پایا بلکہ رومنز اور پرشینز کو بھی چند سالوں میں اکھاڑ کے رکھ دیا, کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان قریب پرشین امپائر قیامت تک کے لیے ختم ہو جائے گی, ان قریب قیامت تک کے لیے رومن امپائر ختم ہو جائے گی, کوئی قیصر نہیں ہوگا, کوئی کسرا نہیں ہوگا. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کی یہ پروفیسیز ثابت ہوئی. اور دوسری طرف نبی علیہ السلام نے یہ فرما دیا تھا, نبی علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت کی, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. سنن داربی میں المستدرک الحاکم میں حدیث موجود ہے, حضور یہ تلاوت کرتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے ان قریب میری وفات کے بعد یہ لوگ دوبارہ مرتد ہو جائیں گے. دیکھیں نبی علیہ السلام کو ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی, اسی لیے جو آپ کے قریبی ساتھی تھے وہ ان کو کبھی وام بھی نہیں آیا اس معاملے میں کہ نبی علیہ السلام کے کردار کے اندر کوئی جھول موجود ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس قسم کے ایکسپیرینسز بھی کرواتا تھا کہ کھجور کے تنے کی چیخو پکار کی آوازیں آ رہی ہیں. صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے, عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کے ساتھ ہم نے کئی دفعہ کھانا اس حال میں کھایا کہ ہم جب لقمہ اٹھاتے تھے تو اس لقمے میں سے تسبیح کی آواز کو سنتے تھے فزیکلی, حالانکہ یہ پیورلی ایک روحانی ایکسپیرینس تھا, لیکن نبی کی دنیا میں موجودگی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو ایک فزیکل ایکسپیرینس بنا دیتا تھا. اب جن صحابہ نے یہ سارے منظر دیکھے ہوئے تھے انہوں نے رومنز اور پرشینز کو الٹنا ہی تھا, ان کے لیے تو دنیا کی زندگی کچھ نہیں رہی تھی, ان کی تو خواہش تھی کہ آج مرے اور اپنے رب کے حضور پہنچ جائے. مسلم شریف کی حدیث, جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ایک سفر میں حضور کے ساتھ تھا, نبی الاسلام نے قضاء حاجت کے لیے جانا تھا, آپ نے فرمایا کہ ان دو درختوں کو میری طرف سے جا کے کہو, وہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ درخت اپنی جڑوں سمیت زمین پہ چلتے ہوئے آپس میں جڑ گئے اور نبی الاسلام نے ان درختوں کے پیچھے جا کے قضائے حاجت کی اور پھر جب آپ فارغ ہوئے آپ نے اشارہ کیا درخت واپس اپنی جگہ پہ چلے گئے. اب جس جابر بن عبداللہ نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے, میرے بھائی زمین و آسمان کے سارے شیاطین مل کے بھی ان اصحاب کو کبھی بھی نبی الاسلام کے بارے میں دھوکے میں مطلع نہیں کر سکتے تھے. تو یہ اس طرح کے ایکسپیرینسز ہوتے تھے. اسی اونٹ سے ہی دیکھیں کیا کیا باتیں یاد آئیں, میں نے کوئی رٹی رٹائی باتیں تو کرنی ہوتی نہیں ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے, وہاں ایک اونٹ دوڑتا ہوا حضور کے پاس آیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی روا تھے اور وہ بلک رہا تھا. نبی علیہ السلام نے اس کے مالک کو بلوایا اور پوچھا یہ تیرا اونٹ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا اونٹ ہے. فرمایا کہ اس نے مجھے شکایت کی ہے تیری کہ مجھے کھانا بہت تھوڑا دیتا ہے اور مجھ سے کام بہت زیادہ لیتا ہے. تو اللہ سے ڈر جا, ان جانوروں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا. مسند احمد میں یہ حدیث آگے چلتی ہے, اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ اس اونٹ نے کہا یا رسول اللہ پوری زندگی اس کی خدمت کی ہے, اب جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو اس نے ارادہ کیا ہے کہ مجھے نہر کر دے. تو نبی علیہ السلام نے اسے پھر منع کیا. اس انصاری نے کہا یا رسول اللہ مجھے اللہ کی قسم میں اس اونٹ کو کبھی بھی نہر نہیں کروں گا کیونکہ آپ نے مجھے منع فرما دیا. تو جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے, اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک نیک عورت تھی صرف اس لیے جہنم میں چلی گئی کہ اس نے ایک بلی کو ایک کمرے میں قید کر دیا اور وہ بھوکی پیاسی وہیں پر رہی حتیٰ کہ اس کی موت ہو گئی. صرف اس ایک گناہ کی وجہ سے اللہ نے اسے جہنم میں پھینک دیا. ولیعوذ باللہ تعالی. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ ایک بدکار عورت تھی, اس نے زندگی میں صرف ایک دفعہ ایک پیاسے کتے کو دیکھا اور اس نے اپنا موزہ اتار کے اس کو رسی سے باندھ کے چمڑے کا جو موزہ ہے کنویں میں لٹکا کے اس میں سے پانی نکال کے اسے پانی پلایا. اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس بدکار عورت کی مغفرت کر دی. یعنی اللہ تعالی چاہے تو چھوٹی سی نیکی پہ بخش بھی سکتا ہے اور چاہے تو چھوٹے سے گناہ پہ پکڑ بھی فرما سکتا ہے. یہ بالکل بیلنس ہے. یہ ہمارے جو آزاد خیال قسم کے علماء ہیں وہ صرف آپ کو یہ بدکار عورت والی حدیث سنائیں گے, لیکن اس کو بیلنس کرنے والی وہ والی حدیث بھی ہے کہ ایک بلی کو ناحق قتل کرنے پہ پکڑ بھی ہو گئی ایک نیک عورت کی. تو اللہ تعالیٰ چھوٹی سی چھوٹی چیز پہ گرفت بھی فرما سکتا ہے اور اپنی رحمت سے چاہے تو کسی چھوٹی سی نیکی کے اوپر کسی کو بخش بھی سکتا ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, آمین. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے, نبی الاسلام نے فرمایا کہ اگر دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان دونوں بکریوں کو زندہ کرے گا اور سینگ والی بکری کے سینگ چھین لے گا اور جو مظلوم بکری ہے اسے سینگ دے گا اور کہے گا کہ اب تو اس سے بدلہ اتار. یعنی جانوروں نے جانوروں پہ جو ظلم والا معاملہ کیا اس کا بھی انصاف قیامت کے دن ہونے والا ہے. انسان والا معاملہ تو آپ چھوڑ دیں، انسان تو ویسے ہی شریعت کا مکلف ہے، اس کے ساتھ تو معاملہ ہی بہت مشکل ہونے والا ہے. اب چونکہ کل انشاءاللہ عید الاضحیٰ ہے، 10 ذوالحجہ 1445 ہجری، تو اسی حوالے سے مجھے ایک حدیث یاد آ گئی صحیح مسلم کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے اوپر احسان کرنا یہ فرض قرار دیا ہے، یعنی انسان نے صرف انسان کے اوپر احسان نہیں کرنا، تمام مخلوقات کے اوپر. اور پھر آپ نے اپنی بات کو کھولتے ہوئے فرمایا حتیٰ کہ اگر تم نے کوئی جانور اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے تو یہ بھی اللہ نے تمہارے لیے اوبلیگیٹری کیا ہے کہ اپنی چھری کو تیز کرو اور چھری کو تیز کر کے اس کے ذبیحہ میں اس جانور کو آرام پہنچاؤ. اب یہ کل کئی ایک موسمی قصائی باہر نکلے ہوئے ہوں گے اور دیکھیں کس تکلیف کے ساتھ وہ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں. پہلے تو ان سے جانور گرتا نہیں ہے، اور بسا اوقات جب گرا لیتے ہیں چھری پھیرنے لگتے ہیں تو وہ اتنے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ ہلکی سی چھری پھرتی ہے تو وہ جانور جب کانپنا شروع کرتا ہے تو یہ کانپتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور کئی بار تو وہ رسی توڑوا کے جانور بھاگے ہیں اور بعد میں انہوں نے گولیاں مار کے ان جانوروں کو گرایا ہے. یہ آپ دیکھتے نہیں کہ یہ ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہوئی ہیں. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ پیسے بچانے کے چکر میں اس قسم کے ناڑی کسائی نہ منگوائے جائیں جنہیں بالکل کوئی تمیز نہیں ہے ذبح کرنے کی. اتنے آسان طریقے یوٹیوب پہ رکھے ہوئے ہیں، تھوڑی سی ہمت دکھائی جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے، جانور کو اتنے آسان طریقے سے گرایا جا سکتا ہے، بڑے سے بڑے جانور کو. لیکن وہی بات ہے کہ ہم لوگ سیکھتے نہیں ہیں، جو اپنے بزرگوں سے اپنے معاملات دیکھے ہیں اسی طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ انسان نے ٹیکنیکس لرن کی ہیں اور بڑے اچھے طریقے بھی اب ذبح کرنے کے آ چکے ہیں. بہرحال یہ دیکھ لیں کہ آپ نے احسان کی روش اختیار کرنی ہے، جانور کا ذبیحہ کرتے ہوئے بھی اسے تیز چھری کے ساتھ ذبح کرنا ہے تاکہ اسے آرام ملے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے کسی بھی چوپائے کو، کسی بھی جانور کو باندھ کر قتل کرنے سے منع فرمایا. اگلے زمانوں میں جانوروں کو باندھا جاتا تھا اور دور سے وہ نا نشانے لیا کرتے تھے تیروں کے، اپنا نشانہ سیٹ کرنے کے لیے، پلس ان کی ایک انجوائمنٹ ہوتی تھی کہ وہ جانور بھی مر جاتا تھا. اب یہ جانور کو تکلیف دینا ہے تو نبی الاسلام نے اس سے منع فرمایا، حتیٰ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے جو جانوروں کو باندھ کر قتل کرتے ہیں. اس طرح کا باندھ کر کے انہیں ہدف بنایا جاتا ہے. ویسے تو باندھ کے ہی گرایا جاتا ہے، بیل ہو یا بکری ہو وہ اور چیز ہے. یعنی ایک جانور کو ایک جگہ باندھ دیا جائے کسی درخت کے ساتھ اور دور سے اس پہ تیر برسائے جائے تو کتنی تکلیف سے اس کی جان نکلے گی. اس طرح کا ہدف بنا کے کسی جانور کو قتل کرنا، نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے. لیکن آپ دیکھ لیں ہمارے ملک کے اندر مرغوں کی لڑائیاں کروائی جاتی ہیں، اور سیل مرغوں کی تو حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ دونوں میں سے ایک مر جاتا ہے دوسرا ذبح ہو جاتا ہے، بچتا کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو کئی کئی گھنٹوں تک لڑتے رہتے ہیں، ہار نہیں مانتے، اور جو جیتتا بھی ہے وہ بھی تقریباً قریب المرگ ہی ہوتا ہے. یہ بالکل حرام ہے اس طرح کی مرغوں کی لڑائی کروانا. مرغے ضرور پالیں، مرغیاں بھی پالیں، اچھی چیز ہے، لیکن لڑائیوں کے لیے جانوروں کو پالنا، اسی طریقے سے گاؤں ایریا کے اندر ریچھ اور کتوں کی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، وہ آپ ظلم پر مبنی منظر دیکھ نہیں سکتے کس طریقے سے ایک ریچھ کے اوپر اتنے کتے چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی جب وہ مر جاتا ہے تو بس اس مرنے کی خوشی کو وہاں پہ پبلک انجوائے کر رہی ہوتی ہے. اسلام میں اس قسم کی کوئی گیم الاؤ نہیں ہے اور یہ بالکل ظلم کے اوپر مبنی چیزیں ہیں. نہ اس حوالے سے کوئی گورنمنٹ کی سرپرستی ہونی چاہیے. یہ اس طرح کے سارے کام جو ہیں وہ غیر قانونی ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن ظاہر ہے اس میں جو قانون کو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو پیسہ لگایا جاتا ہے اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کیا جاتا ہے. تو یہ ایک اچھا موقع تھا, میں نے اس سے متعلق جو چیزیں تھیں وہ آپ کے گوش گزار کر دیں. اینڈ پہ ہم دوبارہ سے چیف منسٹر سید مراد علی شاہ صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں, اور یہ کوئی اسے بدلہ دینا نہیں ہے کہ آپ ایک اونٹ نیا خرید کے اس کو دے دیں. اب یہی اونٹ یورپ یا امریکہ میں ہوتا ویسے تو یہ واقعہ آپ تصور نہیں کر سکتے, لیکن وہاں جو نیچرلی مختلف ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں جانوروں کے ساتھ, کسی کی ٹانگ ضائع ہوگی وہ باقاعدہ مصنوعی ٹانگ بھی لگا دیتے ہیں اور پوری پریکٹس کرواتے ہیں. یہاں تو مجھے نہیں لگتا اس قسم کی کوئی فیسلٹی ہوگی, لیکن اس وڈیرے کو ضرور تعزیرن کوئی نہ کوئی سزا دینی چاہیے. ظاہر ہے اس کے اوپر کوئی شرعی حد تو موجود نہیں ہے, تعزیرن سزا دی جائے گی. جو اسلامی سزائیں ان کی دو اقسام ہیں, ایک حدود اللہ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں کے اوپر شریعت میں بیان کر دی گئی ہیں, جس طرح چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے, اسی طریقے سے بدکار مرد اور عورت کے لیے 100 کوڑوں کی سزا ہے, اور شادی شدہ ہیں تو سنسار. اس طرح کی کوئی سزا اس طرح کے معاملات میں نہیں آئی ہے. اگر خدا نخواستہ یہ ایکٹیویٹی کسی انسان کے ساتھ وہ پرفارم کرتا تو وہ تو سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ, کان کے بدلے کان, ناک کے بدلے ناک, دانت کے بدلے دانت, اور ہر زخم کے بدلے اسی لیول کا زخم لگایا جائے گا. لیکن یہ سزا ادھر اپلائی نہیں ہوگی, کیونکہ ادھر جس انسان نے ایکٹیویٹی پرفارم کی وہ ایک جانور کے ساتھ کی. اگر کسی انسان کے ساتھ اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کی جائے تو اس کی وہ سزا بنے گی. اس کیس میں تعزیرن کوئی معاملہ ہونا چاہیے, اس کے لیے جج کوئی بھی سزا دے سکتا ہے ایسی جس میں عبرت ہو باقی لوگوں کے لیے. مثلا یہ سزا دی جا سکتی ہے کہ اسے 1 مہینے کے لیے ایک پنجرے میں قید کر دیا جائے, اور اسی سٹی کے چوک میں ان سخت گرمیوں میں پورا دن اس پنجرے میں رہے, اور یہ اسی طریقے سے چیخے جس طرح کہ وہ اونٹ چیخ رہا ہے, تو اس قسم کی تعزیرن سزا دی جا سکتی ہے. یا ایسے شخص کو کسی گدے پہ سوار کر کے اس کا منہ کالا کر کے پورے شہر کا چکر لگوایا جائے اور بتایا جائے کہ اس کو سزا مل رہی ہے اور میڈیا اسے کور کرے. یہ تعزیرن مختلف سزائیں ہیں جو اسلامک ہسٹری میں مختلف لوگوں کے لیے تجویز کی گئی مختلف جرائم کے اگینسٹ. جہاں پہ حدود اللہ نہیں ہوتی وہاں پہ پھر تعزیر والا معاملہ ہوتا ہے, اور اس طرح کی تمام سزائیں پھر اعلانیہ ہونی چاہیے, کیونکہ سورہ النور میں آیا کہ جب بدکار مرد و عورت کو سزا دی جا رہی ہو تو مسلمانوں کا ایک گروہ اس ایکٹیویٹی کو ویٹ کرے گا, وہاں پہ دیکھے گا ڈیٹرس کے لیے. آپ دیکھیں ہمارے پڑوسی ملک افغانستان کے اندر یہ مردوں کے ساتھ جو بدفعلی والا معاملہ ہے یہ بہت عروج کے اوپر ہے. جب سے یہ طالبان آئے ہیں انہوں نے اس کے اوپر اعلانیہ سزائیں شروع کر دی ہیں, اور انہوں نے باقاعدہ ایسے لوگوں کی لاشوں کو وہ کرین کی زنجیروں کے ساتھ لٹکا کے گاڑی کے اوپر باندھ کے پورے شہر کے اندر پھرایا. اب جب آپ 3-4 لاشیں اس طرح کی لٹکی ہوئی دیکھ لیں تو کئی لوگوں کو تو ایک ایک ہفتہ بخار ہی نہیں جاتا. آپ سعودی عرب میں جن لوگوں نے بڑے شوقیہ جا کے وہ ایکٹیویٹی دیکھی نا جو قصاصاً قتل کیے جاتے ہیں قاتلین کو, تو کئی لوگوں کو تو کئی دن تک نیند ہی نہیں آتی, بخار چڑھ جاتا ہے. ظاہر ہے ایک انسان کو آپ اس طریقے سے قتل ہوتے دیکھ لیں کہ اس کی گردن اتاری جائے, یہ اسلام کی سزاؤں میں حکمت ہے کہ آپ نے اعلانیہ اس طرح کی سزا دینی ہے تاکہ سزا تو ایک کو ہوگی لیکن ہزاروں لوگوں کے لیے وہ ڈیٹرنس ہو جائے گی. آج دنیا میں سب سے کم کرائم یا نہ ہونے کے برابر اگر کہیں ہے تو دبئی میں، یو اے ای میں. کیوں؟ لوگوں کو پتا ہے کہ نہیں بچیں گے، حالانکہ ادھر کے شیخ کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر بلا کے باقاعدہ اس حوالے سے کریٹیسائز کیا گیا کہ آپ چور کے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں. انہوں نے کہا دیکھ لو پھر تمہارے ملکوں میں چوریاں کتنی ہیں، میرے ملک میں لوگ گاڑی کو اسی طرح چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، دروازہ بھی بند نہیں ہوتا، مجال ہے کوئی چوری کر جائے. تو وہ سارے شرمندہ ہو کے خاموش ہو گئے. اس نے کہا کہ دیکھو میں نے اپنے ملک کے اندر یہ انصاف کا نظام کیا ہے، اسلامک سزاؤں کو نافذ کیا ہے تو برکت بھی نظر آ رہی ہے، تمہارے ملک میں اس طرح کو چھوڑ کے جا سکتا ہے؟ آج بھی امریکہ جیسے ملک کے اندر کتنے نو گو ایریا موجود ہیں، یو کے اندر جائیں، یو اے ای میں کوئی جرم کر کے بتائیں، کوئی قانون توڑ کے بتائیں. تو سزاؤں کی برکات دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں تو انشاءاللہ تعالی اجر ہے ایسے حکمرانوں کے لیے جو اس قسم کی سزاؤں کو اسٹیبلش کرتے ہیں اور دنیا کو اس قابل کرتے ہیں کہ لوگ امن کے ساتھ اس دنیا میں اپنی زندگی گزار سکیں. ہم وقتاً فوقتاً اپنے حکمرانوں کو، پولیٹیکل لیڈرز کو، اپنی فوج کو، اپنی عدلیہ کو اس قسم کے واقعات کے اوپر آر دلاتے رہتے ہیں کہ شاید کبھی کوئی بات انہیں ٹریگر کر جائے، انہیں اپنی موت یاد آ جائے اور کوئی انصاف کا معاملہ کرنے کے لیے سامنے آ جائے. اور یہی ہمارا جہاد ہے اپنی زبان کے ساتھ. صلوا علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى یوم الدین، آمین. اچھا میرے بھائیو، اب جو ریل ٹائم پرچیاں آئی ہیں، اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں انہیں. جس پرچی کے اگینسٹ کوئی تفصیلاً جواب ریکوائرڈ ہوگا تو میں انشاءاللہ آپ کو کوئی ویڈیو ریفر کر دوں گا، کیونکہ جتنی پرچیاں بھی یہاں آتی ہیں کسی نہ کسی فارم میں میں نے مختلف ویڈیوز میں ان ایشوز کو ڈسکس کیا ہوتا ہے. لیکن ورڈکٹ ہم ضرور دیتے ہیں، یہ اکیڈمی میں آنے والے لوگوں کا حق ہے کہ ان کی پرچی جب یہاں ٹیبل پہ پہنچ جائے تو میں اسے پڑھ کے اس کے اوپر مختصر جواب ہی کیوں نہ دوں لیکن ایک ورڈکٹ ضرور دے دوں. شادی کے موقع پر رشتہ داروں کو بلانا ضروری ہے، اگر نہ بلائیں تو ناراض ہو جاتے ہیں. جی صلہ رحمی کریں، بلائیں، اچھی بات ہے، خوشی کا موقع ہے، بلانا چاہیے. پلس اس میں تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے حکم فرمایا کہ جو نکاح کی شادی کی دعوت ہے، ولیمے کی دعوت ہے، اس کو آپ ریجیکٹ بھی نہیں کر سکتے، ایک خوشی کا موقع ہے، تو رشتہ داروں کو بلانا چاہیے. اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے زیادہ رشتہ داروں کو تو بالکل جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو بلا لیں، یا کارڈ کے اوپر لکھ دیں کہ ایک بندے کو یا دو بندے کو بلایا جاتا ہے. اس طرح آپ جو بھی آسانی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، پریفریبل یہی ہے کہ رشتہ داروں کو بلایا جائے. رہا معاملہ اس چیز کا کہ شادی رشتہ داروں کے بغیر بھی ہو جاتی ہے، جی شادی تو ہو جاتی ہے، شادی کے لیے تو مرد و عورت کا ایجاب و قبول کرنا حق مہر کے عوض گواہوں کی موجودگی میں یہ بنیادی شرائط ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 7 میں حدیث ہے کہ حضرت عمر کے دور میں صحابی نے نبی الاسلام کی قبر پہ جا کر دعا کی تھی. تو بالکل جا کے قبر پہ دعا کریں، دعاؤں کی قبولیت کی جگہ، اس سے کس کو انکار ہے؟ نبی الاسلام کی قبر پہ جا کے اللہ سے دعا کریں. رہا یہ والی روایت جس میں اس بدو کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جا کے آیت پڑی تھی، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوکا. تو یہ روایت تو بہت کمزور ہے، اس میں آمش کی تدلیس ہے. اور دوسری طرف بخاری میں جو روایت ہے وہ تو حضرت عمر کا اپنا عمل ہے، 1010 نمبر حدیث کہ حضرت عمر کے دور میں جب قحط پڑ جاتا تو وہ حضرت عباس بن عبد المطلب نبی الاسلام کے چچا کو لے کر آتے اور اللہ کے حضور دعا کرتے نماز استسقاء پڑھنے کے بعد، انا کنا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ پہلے پہل ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کر آئے ہیں، تو مجھے بتائیں آپ نے حضرت عمر کا عقیدہ رکھنا ہے یا ایک نامعلوم بدو کا، اور وہ بھی روایت اس کمزور درجے کی کہ جو بریلویوں کے نزدیک بھی کمزور ہو. یہ میں آپ کو کتنی حیران کن بات بتا رہا ہوں. حیات الانبیاء فی قبورہم ایک کتاب ہے امام بیہقی کی، جس میں 21 احادیث اور آثار ہیں، صرف چھوٹی سی کتاب ہے. اس کی شرح لکھی ہے ایک بریلوی عالم نے، واللہ آپ زندہ ہیں، اتنی موٹی شرح لکھی ہے. وہ کتاب اتنی سی ہے، شرح اتنی موٹی ہے. عباس رضوی صاحب، میں ان سے ملا ہوں، گوجرانوالا میں ہوتے تھے، پھر جب کیو ٹی وی لانچ ہوا تو کیو ٹی وی والوں نے انہیں ہائر کر لیا، پھر کیو ٹی وی کو اکمل قادری صاحب مل گئے، وہ زیادہ ماڈریٹ تھے، ان کو انہوں نے خیر بات کہہ دیا. خیر وہ اب بھی باہر کسی عرب ملک کے اندر سیٹل ہے. تو اس میں انہوں نے نا اس روایت کو ڈسکس کیا کہ جو نبی الاسلام کی طرف منسوب ایک روایت کے جو میری قبر پہ آ کے سلام عرض کرتا ہے میں خود سنتا ہوں، اور جو دور سے سلام عرض کرتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ میرے تک پہنچا دیتا ہے. اب یہ روایت موجود ہے حیات الانبیاء فی قبورہم امام بیہقی کی کتاب کے اندر، مشکات میں بھی ہے، لیکن امام بیہقی نے اس کے ساتھ خود لکھا ہے کہ اس میں محمد بن مروان السدی ایک جھوٹا کذاب راوی ہے، یہ گھڑی ہوئی روایت ہے. اس کے علاوہ بھی مختلف اسناد اس کی موجود ہے، ان میں سے ایک سند دیوبندیوں نے جب پیش کی بریلویوں کو کاٹنے کے لیے کہ دیکھو ہمارا عقیدہ درست ہے کہ حضور دور سے نہیں سنتے قریب سے سنتے ہیں، اور بریلوی کہتے ہیں دور سے بھی سنتے ہیں، تو اس روایت کو عباس رضوی صاحب نے اس کتاب میں نقل کر کے کہا کہ اس میں تو آمش کی تدلیس ہے اور وہ ان سے روایت کر رہا ہے، اور آمش کی تدلیس والی روایتیں تو محدثین کی ہاں مانی نہیں جائیں گی. امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے. کس کی تدلیس؟ آمش کی. اور کہہ رہا کون ہے؟ ایک بریلوی عالم. اور وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اس کے عقیدے پہ زد پڑ رہی تھی، ورنہ آدھی تو سپورٹ تھی نا کہ قبر رسول پہ جو سلام عرض کرتا ہے حضور خود سنتے ہیں. ان کا نہیں، یہ روایت ہی نہیں ہم نے ماننی، اس میں آمش کی تدلیس ہے. ہمارا تو عقیدہ ہے دور ہو یا نزدیک دونوں طرح سنتے ہیں، اس لیے ہم اس روایت کو اب ضعیف کہیں گے، اور وہ روایت ہے بھی ضعیف. اب ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ بخاری مسلم میں ہے کہ جب تم پڑھو گے السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا. تو سلام یہاں سے بھی پہنچتا ہے، وہ اللہ اور اس کے بندوں کا معاملہ ہے. تو عباس رضوی صاحب نے کہا اس میں آمش کی تدلیس ہے، اور یہ جو روایت آپ نے بھیجی ہے نا اس میں بھی آمش کی تدلیس ہے، یہ روایت بریلویوں کے نزدیک بھی ضعیف ہے. اور دوسری طرف بخاری میں جو روایت ہے کہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے، کیا نبی الاسلام کی وفات کے بعد ان کا مرتبہ کم ہو گیا؟ نعوذ باللہ، بڑا ہے، کم نہیں ہوا. ولل آخرت خیر لک من الاولی، اے نبی تمہارا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا. آج جتنے لوگ حضور پہ درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور حضور کے کتنے درجات بلند ہوتے ہیں، آپ کی زندگی میں تو اتنے لوگ نہیں تھے. پھر پوری امت جتنی نمازیں پڑھتی ہے، جتنی نیکی کے کام کرتی ہے، ان تمام کا اجر اکٹھا ہو کے رسول اللہ کو پہنچتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے بڑھ کر جو امت کے اوپر فرض کر دیا گیا کہ چونکہ نبی کا اس امت کے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے رب کا پیغام امت تک پہنچایا اور ان کی آخرت بچا لی, اب اس احسان کا بدلہ اللہ ہی دے سکتا ہے اپنے نبی کو, لیکن امت کے لیے مشروع کیا گیا کہ آپ نے نماز میں درود شریف لازمی پڑھنا ہے. آگے پیچھے ٹائم ملے نہ ملے وہ الگ بات, نماز تمہاری بغیر درود کے مکمل نہیں ہوگی. یہ رسول اللہ کے حق میں تم نے دعا کرنی ہے جو ہم ہر نماز کے تشہد میں کرتے ہیں. تو یہ جو ٹاپک ہے نا قبر رسول سے مانگنا, یہ الگ سے ایک پوری میری ویڈیو ہے ڈیڑھ دو گھنٹے کی, اس میں میں نے اس قسم کی جتنی روایتیں وہ ڈسکس کی ہیں اور باقاعدہ صحیح جو عقیدہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں وہ بتایا. کیا بھینس کی قربانی عید پر کی جا سکتی ہے؟ جی بھینس گائے کے حکم میں ہی داخل ہے. چند اہل حدیث علماء نے سختی کی, اہل حدیث میں بھی دو گروپ ہیں, ایک تو بھینس کی قربانی کو جائز سمجھتے ہیں اور میرا موقف بھی انہی کے ساتھ ہے, کیونکہ بھینس عرب کا جانور نہیں تھا, وہاں پہ گائے ہوتی تھی. اس پہ اجماع امت ہے کہ بھینس کی جو زکات ہے وہ گائے کے حکم والی زکات میں داخل ہے, جو تھریش ہولڈ پوائنٹ وہاں پہ ہے وہی بھینس کے لیے. لہذا قربانی والا معاملہ بھی اس کیس میں درست ہی تصور کیا جائے گا, لیکن یہ صرف جواز کی حد تک ہے. یعنی اگر آپ مجھے کہیں کہ میں بھینس کی قربانی کروں جبکہ گائے اویلیبل ہے, میں کبھی بھی نہیں کروں گا, کیونکہ قرآن میں جن چار بہیمت الانام کا ذکر ہوا ہے نا ان میں بھینس نہیں ہے. نمبر ون اونٹ, نمبر ٹو گائے, نمبر تھری دمبا یا بھیڑ کہہ لیں, اور نمبر فور بکری. یہ چار کیٹیگریز ہیں جنہیں بے زبان مویشی کہا گیا. تو بھینس کو گائے کے حکم میں داخل کرتے ہوئے اس کی قربانی الاؤ کی گئی ہے, اس وجہ سے نہیں کہ یہ صرف مویشی ہے, ورنہ مویشی تو اور بھی ہیں جن کے کھر کٹے ہوئے ہوتے ہیں. یوں زرافہ اس کا کھر بھی بالکل اسی طریقے سے ہوتا ہے جس طرح اونٹ کا, بکری کا اور گائے کا ہے. زرافہ حلال ہے لیکن قربانی نہیں ہو سکتی. ہرن, ہرن کا بھی کھر کٹا ہوا ہوتا ہے, آپ دیکھیں حلال ہے لیکن قربانی نہیں ہوتی. تو یہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ اگر کسی کو کوئی جانور نہیں مل رہا تو ٹھیک ہے وہ بھینسا یا بھینس ذبح کر لے, ادروائز وہی چار جانور ہیں انہیں ہی پریفر کرنا چاہیے. لوڈو پر شرط لگانا حرام ہے, گھر میں دوست کہتے ہیں یہ صرف کھانا پینا ہے. نہیں جی حرام ہے, کھانا پینا کیا ہے حرام, کھانا ہی تو کھانا منع ہے. کیا رفع الیدین کے بغیر نماز قبول ہو جاتی ہے؟ یہ اللہ اور اس کے بندوں کا معاملہ ہے. ہم تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ رفع الیدین کے بغیر جو نماز پڑھتا ہے وہ نبی الاسلام والی نماز نہیں ہے, بس یہ آپ کو تعلیم دیں گے. باقی جو رفع الیدین سے پڑھتا ہے اس کی بھی قبول ہوتی ہے کہ نہیں, یہ بھی اللہ نے قبول کرنا ہے. ہم تو صرف آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں حقائق بتائیں گے, بس اس سے آگے ہمارا کام نہیں. بخاری میں ایک حدیث ہے, حضرت حذیفہ ابن یمان مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص آیا, اس نے بڑی تیزی کے ساتھ نماز پڑھی, رکوع اور سجدے بڑے مختصر کیے. جب وہ سلام پھیر کے فارغ ہوا تو حضرت حذیفہ ابن یمان نے اس سے فرمایا کہ اگر تو اسی طریقے پہ نماز پڑھتا ہوا دنیا سے چلا گیا تو تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ نہیں مرے گا. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جو رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتے ہیں وہ اس نماز کے ساتھ دنیا سے نہیں جا رہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمایا. ویسے تو کہتے ہیں اہل سنت کے سارے امام حق پہ ہیں, ایک بندہ ایک طرف کھڑا ہوا ہے باقی سارے امام اہل سنت کے, اور اہل تشیعوں میں تو دوسری رائے کوئی نہیں. جتنے شیعہ کے فرقے ہیں سب رفع الیدین کے قائل ہیں, سنیوں میں بھی صرف امام حنیفہ کی طرف ایک چیز منسوب ہے, باقی تینوں امام قائل ہیں. اور یہ جو چھ بڑے امام ہیں کتابوں والے جن کی کتابیں دنیا میں سمجھ لیں سنیت کی بنیاد ہیں, امام بخاری, امام مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, تو بالکل ون سائیڈڈ مقدمہ ہے. یہ مسئلہ ایک امام ورسز تین اماموں کے نہیں ہے اہل سنت کا, ایک امام ورسز آل امام ہے. اسی لیے شاہ ولی اللہ دہلوی جن سے نہ بریلوی بھاگ سکتے ہیں نہ دیوبندی نہ اہل حدیث جنہیں مجدد مانا جاتا ہے, ان کی شعر آفاق کتاب ہے حجت اللہ البالغہ. اب دیوبندیوں اور بریلویوں کو اس کے نوٹس پڑھائے جاتے ہیں, میں نے تو ساری پڑھی ہوئی ہے. وہ کتاب بیسیکلی مقدمہ فقہ حنفی کے خلاف ہے شاہ ولی اللہ کا. انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ایک وہ دین ہے جو اسٹیبلش ہے سب کانٹیننٹ میں اور ایک وہ ہے جو کتابوں میں ہے, اور یہ آپس میں میچ نہیں کرتا ہے. میں 2008-09 کی آپ کو ایک بات سناتا ہوں. میں بلو ایریا اسلام آباد میں ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, ایک دیوبندی دوست مجھے لے گئے, آفس کے کولیگ تھے. چونکہ ان دنوں میں نئی نئی تحقیق کر رہا تھا تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو نا اسلام آباد کے سب سے بڑے مفتی سے ملواتے ہیں, اور وہ مفتی صاحب وہ ہیں کہ ان کی وائف اور مفتی عبد العزیز جو لال مسجد والے ہیں, وہ جن کی وہ وائف ام حسان وہ جو بچیوں کو روڈ پہ لے آتی تھی, وہ دونوں بہنیں ہیں, یعنی وہ ہمزلف ہیں مفتی عبد العزیز صاحب کے. ہم گئے ان کے پاس تو گپ شپ شروع ہی, ظاہر ہے میں 2007-08 کی آٹھ کی بات کر رہا ہوں آلموسٹ, تو مجھے تو اس وقت کوئی اس طرح جانتا نہیں تھا. تو بیٹھے ہوئے تو میں نے ان سے کہا کہ حجت اللہ البالغہ آپ نے پڑھی ہے؟ کہتے ہیں جی وہ تو عرب و عجم میں اس پائے کی کتاب ہے کہ کسی اور شخص نے امت میں ایسی کتاب نہیں لکھی شاہ ولی اللہ دہلوی نے. میں نے کہا آپ نے وہ کتاب پڑھی ہے؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا اس میں تو شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہے کہ اس امت کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ اماموں کی اندھی تقلید ہے. کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا یہ لکھا ہو, وہ تو انفی تھے. او میں کہا وہ انفی اس طرح دے سن جب جس طرح میں بھی کسی زمانے انفی تھا. میں نے کہا جی آپ وہ کتاب لے کے میں آپ کو اس میں سے دکھاتا ہوں لکھا ہوا. کتاب لینے گئے تو 15-20 منٹ بعد بغیر کتاب کے ہی آئے وہاں. میرے خیال ہے وہ دیکھ آئے ہوں گے کہ یہ کچھ لکھا ہوا ہے, تو اب میں کیوں بے عزت ہوں اس کے دوستوں کے سامنے, وہ تو مفتی اعظم اسلام آباد کہہ کے لے کے آیا ہوا ہے. میں نے پھر اس کو بتا دیا, میں نے کہا یہ تمہارے مفتیوں کا حال ہے, سلیکٹو سٹڈی کرتے ہیں, اپنے اپنے فرقے کے وہ کنویں کے مینڈک بنے ہوئے. شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ یہ 34 صدی ہجری میں امت میں سب سے بڑی بدعت ہے کہ جو لوگ اماموں کی اندھی تقلید شروع ہو گئے, بجائے یہ کہ یہ دیکھتے کہ امام کا قول حدیث کے مطابق ہے یا نہیں. اور انہوں نے ادیب نے حاتم والی حدیث جو ترمزی کی ہے نا, جو حضور سے آ کے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ قرآن میں ایک آیت ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ, تو ہم تو اپنے جوگیوں کو صوفیوں کو علماء کو پوجتے تو نہیں تھے, تو قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ اپنے بزرگوں کی عبادت کیا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کے اپنے علماء کی. تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے علماء کے فتووں کو حلال اور حرام کے لیے ایکسیپٹ نہیں کر لیا کرتے تھے؟ کہ یا رسول اللہ سے فرمایا یہ تو ان کو خدا بنانا ہے. یعنی حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عام آدمی کا بھی کام ہے کہ علماء کے فتووں کو دیکھے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں یا نہیں. انہوں نے آپ کو پتا کیا کہانی کرائی ہوئی ہے کہ فتوا تو علماء ہی دیں گے, عام آدمی کا کام ہے علماء سے پوچھ کے چلے. تو یدی ابن حاتم نے حضور کو کیوں نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے جس بات کے اوپر بلیم دے رہے ہیں آپ کی پوری امت نے یہی تو کام کرنا ہے, میں تو عالم نہیں ہوں, میں تو عالم سے پوچھ کے ہی چلوں گا. حضور کہہ رہے ہیں تم نے اپنے علماء کو اپنا خدا بنایا ہوا تھا. تو اسی میں نے کہا تھا حضور یہ کہہ رہے تھے ادی ابن حاتم تم نے کر لینا تھا غور کہ انبیاء کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور, انبیاء کا دین اور ہے بابوں کا دین اور. لے ہم نے اپنا یہ نعرہ بھی حدیث سے ثابت کر دیا. یہ حدیث شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھ کے انہوں نے کہا کہ مجھے کہنے میں آر نہیں ہے کہ جتنے حنفی شافعی مالکی حنبلی لوگ حدیث صحیح ثابت ہونے کے باوجود اپنے امام کے قول سے نہیں ہٹتے, ان پہ وہی فتویٰ لگے گا جو حضور نے ادی ابن حاتم کو کہا تھا کہ تم اپنے علماء کی پوجا کرتے تھے. یہ کس نے لکھا؟ شاہ ولی اللہ نے. پھر انہوں نے چاروں اماموں کے اقوال بھی نقل کیے کہ امام مالک حضور کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے اس صاحب قبر کے علاوہ کوئی دنیا میں ایسا بندہ نہیں جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو, اور اس شخصیت کے علاوہ دنیا کے ہر انسان سے اختلاف ہو سکتا ہے, اور وہ لیول یہ ہے اختلاف کا موتا امام مالک میں امام مالک نے روایت نقل کی کہ عبداللہ ابن عمر حج اور عمرے کے موقع پر داڑھی کا بھی قصر کیا کرتے تھے. یہ بخاری میں بھی آتا ہے. حالانکہ قصر صرف سر کے بالوں کا ہے اور جسم میں کسی بال کا نہیں ہے. حج اور عمرے کرنے والوں نے قصر کرنا ہے یا حلق کروانا ہے. لیکن عبداللہ ابن عمر اپنی داڑھی کی بھی قربانی دیتے تھے. ویسے تو ان کی داڑھی ہی مٹھی تھی. البتہ امام مالک میں کہ جس سال انہیں حج کرنا ہوتا تھا رمضان کے بعد پھر وہ داڑھی نہیں کاٹتے تھے, داڑھی کو بڑھنے دیتے تھے اور پھر جا کے حج اور عمرے کے موقع پہ کاٹ دیتے تھے اور کہتے تھے میں اپنے داڑھی کے بالوں کی بھی قصر کر کے اللہ کے حضور قربان کروں گا انہیں, جس طرح سر کے بال قربان کیے. اکڑ توڑنے والی چیز ہوتی ہے نا, یہ بال انسان کی خوبصورتی کی علامت ہے نا, اس لیے منڈوائے جاتے ہیں. اور یہ دنیا کے ہر ریلیجن میں ہے, ہندو بھی دیکھیں وہ بھی ٹینٹ کرواتے ہیں. یہ بال منڈوانا بیسیکلی ایک جو نوجوان ہوتے ہیں جن کے بال ہوتے ہیں, جن کے نہ ہو بےچارے ان کو تو اس چیز کا نہیں پتا کہ یہ کتنا بڑا حسن ہے بال. تو امام مالک نے عبداللہ ابن عمر کا یہ عمل لکھا الموتا امام مالک میں, اور ساتھ لکھا کہ یہ عبداللہ ابن عمر کا ذاتی عمل ہے, یہ دین میں کوئی مشروع نہیں ہے کہ کوئی شخص داڑھی بھی تھوڑی سی کاٹے. یعنی امام مالک عبداللہ بن عمر کے اس عمل کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دین نہیں ہے, یہ ان کا ذاتی شغف تھا. تو امام مالک نے صرف زبانی کلامی گال نہیں کی تھی کہ جی رسول اللہ کے علاوہ ہر بندے سے اختلاف ہو سکتا, کر کے دسیا. تو امام مالک تو بات جی نے کر کے دسیا نا, وہ میں اللہ دے فضل اللہ, اللہ کے فضل سے دلیری کے ساتھ کر کے بتایا کہ اس طرح نہیں ہوتا بھائی. دین اس شخص پہ نازل ہوا ہے جس کی قبر مدینے میں, صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر انہوں نے امام حنیفہ کے بھی اقوال نقل کیے کہ کسی مفتی کے لیے جائز نہیں کہ جب تک میرے قول کی دلیل موجود نہ ہو اور وہ اس پہ فتویٰ دینا شروع کر دے. پھر عام بن حنبل کا قول کہ کسی امام کی تقلید نہ کرو, قرآن و سنت سے علم حاصل کرو. یہ سارے اقوال شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں نقل کیے. بات رفع الیدین سے شروع ہوئی تھی تو مجھے حجت اللہ البالغہ یاد آئی. اسی حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ نے جو رفع الیدین کے اوپر لکھا ہے, انہوں نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ کثرت روایات یہی ہے کہ نبی الاسلام نے رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھی ہے, اور میرا رجحان بھی اسی طرف ہے کہ نماز رفع الیدین سے پڑھنی چاہیے. کون؟ شاہ ولی اللہ دہلوی. ایک کہتے ہیں بت رکھ کے آندے سن منسوخ ہو گیا, جو ان کا ابا ہے اور وہ ڈگری جس کا خمار ان کے دماغ سے نہیں جاتا. انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے سارے مولوی اشلی تھانوی سے لے کے احمد بریلوی سے لے کے آج تک ان سب کی جو سند ہے نا وہ شاہ ولی اللہ سے اوپر جاتی ہے. اور شاہ ولی اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نماز رفع الیدین سے ہی پڑھنی چاہیے. اور اس سے اگلی بات تو آپ لوگوں کو ہضم ہی نہیں ہوگی جو دلیری شاہ ولی اللہ نے دکھائی ہے. انہوں نے کہا کہ ابن مسعود کی حدیث کو اگر میں صحیح بھی مان لوں نا جو بغیر رفع الیدین والی ہے, تو میں اسے عبداللہ ابن مسعود کی اجتہادی خطا مانتا ہوں کہ شاید کسی ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے رفع الیدین چھوڑا ہوگا یہ بتانے کے لیے کہ اس کا درجہ فرضیت والا نہیں ہے, سنت والا ہے, نہ کہ اس لیے کہ حضور نے نماز ہی اسی طریقے سے پڑھی ہو. جس طرح کبھی کوئی ننگے سر نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنے کی سنت ہو گیا جواز کی حد تک. یہ شاہ ولی اللہ لکھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے حضور کو ایک دفعہ اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہو تو انہوں نے اس کا غلط رزلٹ نکال لیا. شاہ ولی اللہ نے عبداللہ ابن مسعود کی روایت, ہمارے نزدیک تو وہ روایت ثابت ہی نہیں, 24 محدثین نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے, سفیان ثوری کی تدلیس ہے. لیکن شاہ ولی اللہ تو اس سے آگے چلے گئے, وہ کہتے ہیں اگر یہ روایت ثابت بھی ہو جائے ترمذی والی, جسے امام ترمذی نے بھی خود لکھا کہ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں یہ حدیث ثابت ہی نہیں, امام داؤد نے لکھا یہ حدیث ثابت نہیں, شاہ ولی اللہ کہہ رہے ہیں یہ ثابت بھی ہو جائے تو یہ ابن مسعود کی اجتہادی خطا ہے. انہیں سمجھنے میں فرق لگ گیا. پھر انہوں نے اس کی حکمت بیان کی ہے رفع الیدین کی. حجت اللہ البالغہ کتاب کا نام یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو شریعت مقرر کی ہے اس کے پیچھے حجت اور دلیل کیا ہے, عقلی دلائل کیا ہے, یہ کتاب کا عنوان ہے. اس لیے پھر انہوں نے رفع الیدین کے اوپر عقلی دلائل دی ہیں, اور دلائل دی ہیں کہ ابن مسعود کہ اگر یہ روایت صحیح مانی جائے تو ابن مسعود کو غلطی لگی ہے, وہ اس کو غور و تفکر کرتے تو انہیں یہ پتا چلتا کہ رفع الیدین نماز کی خوبصورتی ہے جو اللہ نے نماز کے تینوں بڑے ارکان کے سٹارٹ میں رکھ دی ہے. شروع کرتے وقت، رکوع میں جاتے وقت یعنی قیام سے پہلے، رکوع سے پہلے اور سجدے سے پہلے، اور ربنا لک الحمد کہہ کے جو ہم کہتے ہیں تو گویا کہ ہم سجدے میں جانے سے پہلے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تین بڑے جو رکن ہیں ان سے پہلے ہینڈز اپ اللہ تعالیٰ کرواتا ہے. یہ اسلام نے ایک خوبصورتی رکھی ہے نماز میں رفع الیدین. اب مجھے بتائیں، جو لوگ کہتے ہیں ہم شاہ ولی اللہ کی ڈگری آگے لے کے چل رہے ہیں، تو تیری ڈگری تو مر گیا. لیکن شاہ ولی اللہ اصل میں وائرل نہیں ہوئے تھے اس زمانے میں، وہ وائرل نہیں ہوتا تھا نا. اب تو ایک جملہ میں بول دوں تو کس طرح پوری دنیا میں گھومنا شروع کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اب مولویوں نے سچ بولنا چھوڑ دیا، وائرل ہو جاتا ہے. آج اگر کوئی شاہ ولی اللہ ہے نا کسی فرقے کے اندر، وہ نہیں بولے گا، بزدل نکلے گا، کیونکہ اب وہ رسک نہیں لے سکتا نا. یا تو کتاب لکھے، تو کتاب جن لوگوں کو پروف ریڈنگ کے لیے دے گا سب سے پہلے وہی کہیں گے جی اس نو فرقے تو باہر کڈو. پھر لوگوں نے تصویر لے کے اس کو چڑھا دینا نیٹ پہ. اتنی موٹی کتاب مولانا طارق جمیل کے خلاف کسی بریلوی عالم نے نہیں لکھی ہے، دیوبندیوں کے عالم نے لکھی گجرانوالا کے، کہ یہ گمراہ آدمی ہے. ہاں تو کون رسک لے سکتا ہے؟ مولانا مدودی رحمہ اللہ صرف مولویوں میں وائرل ہوئے تھے تو انہوں نے ان کو زندگی میں سکون نہیں کرنے دیا. عوام میں وائرل نہیں ہوئے تھے، مولویوں میں، جب خلافت و ملوکیت ان کی آ گئی، ان کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے. پھر رہی سے ہی کسر نکل گئی جب مفتی عامر عثمانی کی انہوں نے ڈیوٹی لگائی، جو دیوبند کے تجلی دیوبند رسالہ نکالتے تھے مفتی صاحب، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ خلافت و ملوکیت کا جواب لکھے. انہوں نے کتاب پڑھی، چھ مہینے کے لیے اعتکاف بیٹھ گئے. سائیکو ہو گیا وہ بندہ. اس نے کہا اگر یہ اسی طریقے سے ہے تو مودودی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اور اگر یہ ایسے نہیں ہے تو مودودی سے بڑا کوئی اسلام دشمن نہیں ہے. تو میں خود تحقیق کروں گا. وہ خود لائبریری میں جاتے، ایک کتاب کھولتے، 700 صفحوں پہ خلافت و ملوکیت کا دفاع لکھا مفتی عامر عثمانی نے، جو تجلی دیوبند ماہنامہ نکالا کرتے تھے دیوبند مدرسے سے، جس کو کتاب بھیجی گئی جواب کے لیے. اب مجھے بتائیں تقی عثمانی بیچارہ کیا جواب لکھے گا؟ ان کے بڑے اس کا دفاع کرتے رہے، اس بیچارے نے کیا جواب لکھنا ہے؟ اور اس کا جواب کا تو میں نے بتا دیا، اس کا علمی لیول یہ ہے کہ اس نے کہا کہ جی کوئی روایت ایسی موجود نہیں ہے کہ سب و شتم ہوتا تھا. ایک بخاری میں آیا کہ وہ سب ہوتا تھا، سب کا مطلب تنقید ہے، حالانکہ وہی روایت مسلم میں تھی 6229، اس میں الفاظ تھے لعن اللہ وبد تراب. اگر اس نے یہ جان بوجھ کے مسلم کی حدیث چھپائی ہے جو حضرت علی پہ لعنت کے الفاظ موجود ہیں بنو امیہ کی طرف سے، تو تقی عثمانی تو اللہ کے حضور پکڑا گیا. اور اگر اس نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا، تو ٹھیک ہے، پھر قابل معافی ہے. اور میرا خیال ہے یہ دوسرا ہی کیس ہے، پہلے والا کیس تو بہت بڑا حکم ہے نا کہ منافقت کا فتویٰ ہم لگا دیں. میرے خیال اس بیچارے کو نہیں پتا تھا کہ یار میں کھول کے ذرا کتابیں دیکھ لوں. حالانکہ مودودی صاحب باقاعدہ حدیثوں کے بھی حوالے لکھے ہوئے ہیں. اور ظالموں کتاب پڑھتے ہوئے ذرا دیکھ تو لیتے کہ مودودی جو حدیثوں کے حوالے لکھ رہا ہے وہی حدیثیں کھول کے پڑھ لو گے، وہ حدیثیں ہیں بھی ہے کہ نہیں. جھوٹ مشہور کر دیا جی تاریخ تاریخ، وہ تاریخ شیعہ کی لکھی ہوئی ہے، ابن کثیر کی تاریخ ہے جو اہل سنت کا امام ہے، ابن جریر تبری جو اہل سنت کا سب سے بڑا امام ہے تفسیر میں بھی اور فقہ میں بھی اور حدیث کی فیلڈ میں بھی. لیکن اس کو چھوڑ دیں، جو خلافت و ملوکیت میں صرف حدیثیں موجود ہیں بخاری مسلم ادو ترمزی صاحب نے ماجہ کی مسند احمد کی، صرف وہ بھی یہ لوگ پڑھ لیتے تو ان کو پتا چل جاتا کہ ان کے علماء کا اپنا علمی لیول کیا ہے. تو سارے ہی جی جے جڑا کٹو ہی لال جے، حقیقت بات ہے. تو یہ جو آگے چھوٹے چھوٹے کہہ رہے ہوتے ہیں نا انجینئر صاحب کے ساتھ ہم نے مناظرہ کرنا ہے، یہ صرف وائرل ہونے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. حالت یہ ہے کہ میں ابھی نام نہیں لیتا، مجھے منع کیا ہے لوگوں نے. جب ان کے پاس پوڈ کاسٹ کے لیے لوگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں انجینئر سے متعلق کوئی سوال نہیں کرنا، حالانکہ بڑا اچھا موقع ہے کہ سوال کرواؤ اور جواب دو، ٹوکو منجی. لیکن نہیں، یہ ابھی حال ہی میں ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہوئی ہے، وہ ڈاکٹر احمد نصیر صاحب یہاں میرے پاس پہلے آئے، میں نے ان کو کہتے ہیں کوئی سوال انیف قریشی صاحب کے لیے، میں نے کہا یار میں نے کیوں گائیڈ کرنا ہے, میں نے تو کبھی کسی کو نہیں کہا کسی کو پوچھا, مجھے ان سب لوگوں کا علمی لیول کا پتا ہے, میرے علم میں انہوں نے کون سا ایسا اضافہ کرنا ہے, میرے سے بڑا کوئی بریلوی ہے؟ اے بریلوی تو شاہی کوئی نہیں, جڈا بڑا بریلوی میں رہا. تو کہتے نہیں کوئی, میں نے کہا نہیں یار میری یہ عادت نہیں ہے. البتہ ایک مجھے شکوہ ہے حنیف قریشی صاحب سے, اگر وہ آپ کو موقع دیں تو آپ کر لیجئے گا. کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا ان سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ 2009 میں آپ نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیوں کیا تھا؟ اب یہ بالکل ٹھیک ہے نا. اور میں نے اسے کہا تھا تم الٹے بھی لٹک جاؤ اس بات کا جواب وہ نہیں دے گا. یہ ایک چھوٹا سا ایک لائنر ہے, میں نے کہا یہ تمہاری لائف ٹائم اچیومنٹ ہوگی, اس کا جواب مجھے لے دو. کہتا مسئلہ ہی کوئی نہیں. میں نے کہا ادھر ادھر نہیں جانے دینا, وہی ہوا, وہ ادھر ادھر ہی چلا گیا. اس نے پوچھا ہے کہ 2009 میں آپ دفاع کر رہے ہیں, اور باقاعدہ اس کی ویڈیو چلائی ہے ہماری ویڈیو سے کاٹ کے. اب اس کا سمپل جواب یہ تھا کہ یار 2009 میں ہم اپنے فرقے کی خاطر جھوٹا دفاع کرتے رہے, بعد میں ہمیں احساس ہوا کہ یار اپنے ایمان کی حفاظت کریں. ٹھیک ہے, وہ جو ایک انجینئر کا فتنہ آیا ہے اس شر میں سے خیر یہ نکلا. چلو مجھے خیر نہ کو کہہ دو, اس شر میں سے خیر یہ نکلا کہ وہ لاہور کے ایک چھوٹو کو بھی توبہ کی توفیق مل گئی, اگر ملی ہے اسے, مجھے نہیں لگتا کہ ملے گی, اور مجھے بھی مل گئی. مرنے کے لیے تیار نہیں ہے جی, کتابیں بدل گئی ہیں, تو مناظرے کیوں کرتے رہو؟ تو اس قسم کی حرکتیں کر کے اپنے آپ کو خود بے عزت کرواتے ہیں, اپنا علمی لیول اپنی پبلک کے اندر شو کر دیتے ہیں. ایک بہت بڑا ٹی وی چینل, انہوں نے رمضان نشریات رکھی, تو ان کے ڈائریکٹر نے کہا کہ انجینئر صاحب کو بھی بلا لیتے ہیں ہم. آپ کو پتا ہے یار میرے اسٹوڈنٹس کو پتا ہے, مجھے چھوڑ دیں میں کیا ہوں, ہمارے اسٹوڈنٹس کا جو لیول ہے یہ لوگ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. سارے مولویوں نے کہا انجینئر صاحب بیٹھے, پھر ہم نے نہیں بیٹھنا. اچھا ویسے سارے کہتے ہیں انجینئر ہمارے ساتھ مناظرہ کرے. اب یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ جس کو تم دھمکیاں لگاتے ہو, جس کی اکیڈمی کے باہر موب اکٹھا کرتے ہو, جب ٹی وی چینل تمہیں موقع دیتا ہے کہ ٹھیک ہے یار آیا جی منجی ٹھوکو, کہتے نا اپنے بل سے باہر نہیں نکلتا, وہ بل تو باہر نکل آیا ٹھیک ہے آن لائن لمن کے منو, تھی آ جاؤ ایک ایک چیز پڑھ کے دیکھو تیا پانچا کرو. وہ مجھے ڈائریکٹر کہنے لگا انجینئر صاحب آپ کا نام لینا تو یہ کہتے ہیں اگر وہ آیا تو ہم نے نہیں بیٹھنا. تو یار پھر ادھر آ کے کیوں کہتے ہو ہم سے انجینئر بیٹھے؟ وہ وائرل ہونے کے لیے, فیم حاصل کرنے کے لیے. کراچی کے مفتی کو دیکھ لینا, 4 ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہے اور ویور شپ اس کی 5-6 ہزار ہے, کوئی کلپ 2,000-2,500-3,000. اچھا کسی دن جوش چڑھتا ہے تو کوئی میری تصویر لگا دیتا ہے, کوئی 30-40 ہزار پہ پہنچ جاتا ہے, ادروائز یہی ویور شپ ہے. یہ سارے لوگ فیم کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. ادروائز جب ٹی وی چینل آیا ہوتا ہے اور بلا رہا ہوتا ہے ان کو, وہ دیکھیں نا وہ جو کراچی کا اینکر, اس نے اپنے وہ ایک سمجھ لیں آیا ہوا تھا اپنے مزاج کے اندر, اس نے ایک بات کر دی کہ آپ آئیں ادھر ہم سے بات کریں. میں جناب اتوار بھی نہیں آن دیتی, میں جمعہ دہاڑے پڑھ کے ویڈیو چڑھا دیتی. تو دیکھ لو آلے تک کوئی پروگرام نہیں ارینج ہو سکیا, الٹا انہوں نے معذرت کر لی. تو یہ یاد رکھیے کہ یہ سب کچھ صرف وائرل ہونے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. ادروائز اس سے بہتر کوئی موقع ہے کہ میں ایک مین ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھوں رمضان نشریات کے اندر اور ہر ٹاپک ڈسکس ہو تو تاک تاک کے میرے اوپر حملے کرو, سارے فرقوں والے بیٹھے ہوئے ہو. لیکن وہ انہیں پتا ہے کہ انجینئر نے تو کتابیں دکھا دینی ہیں کھول کے کہ یہ لکھا ہوا ہے, اب آگے کیا کریں گے؟ اس لیے یہ انڈیپینڈنٹ بیٹھ سکتے ہیں. اس لیے میں نے کہا تھا ٹی وی چینل پہ, کسی بڑے ٹی وی چینل کے اوپر کوئی ان کا بڑا عالم بیٹھنا چاہتا ہے تو میں ہر وقت یہ قیامت تک کے لیے آفر اویلیبل ہے. میں تو چاہتا ہوں ان گستاخانہ باتوں کو وہاں ڈسکس کیا جائے, لیکن ان کو پتا ہے کہ یہ ان باتوں کا جواب نہیں ہے. اپنی بھولی بھالی بھیڑوں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں. انہوں نے جو جواب دینے ہیں میں نے ان جوابوں کے بھی جواب پہلے ہی ریکارڈ کرا دیے اللہ کے فضل سے. نماز کے دوران اگر ٹوپی گر جائے تو اس طرح نماز پڑھ لیں یا نماز کے دوران ہی ٹوپی اٹھا لیں. اگر آسانی سے اٹھا کے پہنی جا سکتی جیسا سخت والی ٹوپی ہے پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر جالی والی ٹوپی ہے جس کو بڑے تردد سے اٹھانا پڑے گا تو ٹھیک ہے, ننگے سر بھی نماز مرد کی تو ہو جاتی ہے. آج کل اٹلی اور یو کے کو کچھ علماء دارالحرب میں شمار کر کے وہاں سود لینا جائز قرار دے رہے ہیں, شرعی حکم کیا ہے؟ یا دارالحرب کہاں سے ہو گیا؟ وہ وہاں پہ مذہبی آزادی ہے، بلکہ جن لوگوں نے مذہبی دہشت گردوں سے یہاں سے جان چھڑانی ہوتی ہے وہ بچارے ادھر چلے جاتے ہیں، تو وہ دارالحرب کہاں سے ہو گیا؟ دارالحرب تو پاکستان بنا ہوا ہے، حقیقت بات ہے. یہ باپا جانی بھی کئی سالوں تک غائب رہے ہیں پاکستان سے جب ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا، صرف جمعرات کا یا وہ ویکینڈ کا پروگرام کرنے آتے تھے، پھر بائی ایئر چلے جاتے تھے دبئی، جان کو خطرہ تھا. تو سود سود ہے جی، دارالحرب ہو کوئی ہو، بالکل کوئی جائز نہیں ہے. یہ فقہ انفی کا مسئلہ جعلی ہے. باقی انیف قریشی صاحب نے ان کے ساتھ جو کر دیے وہ آپ دیکھ لیں. وہ کل ہمارے شاہ جی بتا رہے تھے کہ دعوت اسلامی والے چندے کے سوا ہر چیز غوث پاک سے مانگتے ہیں. ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے، دیکھا کس طرح جالیوں سے لپٹ کے وہ جسے خدا کے آگے لجاجت کی جاتی ہے، وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار کے اوپر لپٹے ہوئے ہیں، یا غوث یہ کر دے وہ کر دے. تو بھائی یہ چندے کے جو ڈبے رکھے ہوئے ہیں یہ بھی غوث پاک کے والے کرو، وہ بھرے ان کو، لیکن ان کو بھی یقین ہے غوث پاک کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ نہیں ان سے مانگتے، باقی ساری چیزیں انہیں سے مانگتے ہیں. کیا قربانی کے لیے شرط جانور کی عمر ہے یا دو دانت کا ہونا؟ نہیں جی، دو دانت کا ہونا، عمر تو کہیں پہ بھی رپورٹ نہیں ہوئی ہے. مسنہ کی قربانی، مسلم شریف کے الفاظ ہیں، مسنہ دوندا، تو عمر والا تو چکر ہی کوئی نہیں نا، عمر تو کوئی فکس ہے ہی نہیں ہے. بکرا دوسرے سال میں دوندا ہوتا ہے، گائے تیسرے سال میں، اونٹ پانچویں سال میں، تو عمر تو بتائی نہیں جا سکتی. ارے پکا کھیرا ہے بھائی، جو مرضی ہو. نبی علیہ السلام نے کہا دوندے کی قربانی ہوگی، جب تک یہ دو دانت بڑے والے نہیں نکلے ہوں گے اس وقت تک قربانی نہیں ہوگی. کیا غیر مسلم کا اسلام قبول کرنے کے لیے ختنہ کروانا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے، ختنے سے بھی بڑی سنت ہے داڑھی رکھنا. کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے؟ تو کیا یہ مسلمانی نہیں بیٹھے ہوئے؟ ختنے میں مسلمانی گھسا دیا آپ نے. یہ بھی جس طرح باقی سنتیں ہیں اسی طرح سنتیں ہیں جو بخاری مسلم حدیث ہے. پانچ چیزیں فطرت سے ہیں، نمبر ون ختنہ کروانا، نمبر ٹو مونچھیں پس کرنا، نمبر تھری ناخن کاٹنا، نمبر فور بغلوں کے بال، اور نمبر فائیو زیر ناف بال، اور وہ مسلم شریف میں آئے کہ چالیس دن کے اندر ایک دفعہ آپ نے کاٹنے. یہ فطرت ہے، صفائی ہے، اس کا اسلام لانے یا نہ لانے سے کوئی تعلق نہیں ہے. بخاری میں آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں اپنے ختنے خود کیے تھے، اس وقت تک ختنوں کا حکم نہیں تھا. تو 80 سال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بغیر ختنوں کے ہی رہے، اس کے بعد ختنوں کا حکم آیا اور پھر سنت ابراہیمی یہ ٹھہر گیا. تو اگر کوئی کروانا چاہتا ہے بالکل کروائے. آج کل تو ایسے علاج موجود ہیں، آسانی سے ایسے آپریشن ہو جاتے ہیں، کروا لیں. باقی اسلام لانے نہ لانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جی. اگر ایک مسلم نمازیں چھوڑتا جائے اور اس پر کوئی ندامت یا پریشانی محسوس نہ ہو تو کیا دل مردہ ہو چکا ہے؟ جی بالکل، مر گیا ہے، بالکل دل مردہ ہو چکا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسے اس چیز کا احساس ہی نہیں رہا کہ وہ کافر ہو چکا ہے. یہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے ہمارے فقہا نے، جنہوں نے بے نمازی کا شرعی حکم صحیح بیان نہیں کیا. بے نمازی تو مسلمان ہے ہی نہیں بھائی. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس طرح دلیری کی، اور اس میں ٹاپ آف لسٹ احناف جو حنفی فقہا ہے، کہ جنہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ ہے تو مسلمان ہے. کہاں سے مسلمان ہے بھائی، جب اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ ہے. جس اسلام کی بنیاد میں پہلی چیز وہ کلمہ ہے جس سے آپ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اسی میں وہ دوسری چیز نماز ہے، تیسری چیز زکات ہے جس کے اوپر حضرت ابوبکر نے قتال کیا. یہ پتہ نہیں کہاں کے فقہا ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ خلفائے راشدین کا عقیدہ کیا تھا. حضرت عمر کو حضرت ابوبکر نے کیا کہا تھا کہ جس طرح نماز اللہ کا حق ہے نا، اس طرح زکات بھی حق ہے. جو نماز اور زکات میں بھی فرق کرے گا میں اس کے خلاف بھی قتال کروں گا. اس زمانے میں کسی نے یہ سوچے نہیں تھا کہ نماز چھوڑنے والا بھی کوئی مسلمان ہو سکتا ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے کہ صحابہ کرام صرف تارک الصلاح کو کافر سمجھتے تھے، یعنی ادھر زیرو ٹالرنس تھی کہ نماز نہیں پڑھتا مسلمان ہی نہیں. قرآن میں واضح فتویٰ ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اب اور کس طرح آپ کو سمجھایا جائے؟ نماز قائم کرنا مشرک نہ ہو جانا، اور مسلم میں حدیث بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے. یہ سارا بیڑا غرق کیا ہے ان فقہا نے، ان مولویوں نے، جنہوں نے نماز کی انٹینسٹی کو یہ بتایا کہ بس ٹھیک ہے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو، ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جاؤ گے، خواہ کوئی بھی نیکی نہ کی بھی. آج آپ کو جتنے بے نمازی نظر آ رہے ہیں ان کے پیچھے ان لوگوں کا ہاتھ ہے. اگر انہوں نے پہلے دن سے ان کو یہ بتایا ہوتا نا، جتنا انہوں نے ختنے کے اوپر زور دیا ہوا تھا نا، اس سے آدھا زور بھی انہوں نے نماز کے اوپر دیا ہوتا نا، حالانکہ ختنہ تو سنت ہے، اس کا اسلام لانے نہ لانے سے کوئی تعلق ہی نہیں، ایک سنت عمل ہے، اس پہ زور رکھا کہ مسلمان ہی بیٹھا ہے. جو نماز ہی نہیں پڑھ رہا وہ مسلمانی کب بیٹھے گا؟ یہ سارا ظلم انہوں نے کیا. اسی لیے آپ دیکھیں ہماری ویڈیوز جب پبلک میں عام ہوئی ہیں تو لوگوں نے نمازیں شروع کی ہیں، لوگوں کو پتا چلا کہ بھائی یہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. پھر جن لوگوں کے لیے تردد تھا، ہم نے بتایا کہ ٹھیک ہے یار، صرف فرض بھی پڑھ لو کافی ہے، اللہ توفیق دے تو سنتیں بھی پڑھو، ہم بھی کوشش کرتے ہیں سنت پڑھیں، لیکن کم از کم فرض پڑھ لو. مزید کوئی تردد ہے تو نمازیں جمع کر لو، زہر عصر کو جمع کر لو، مغرب عشاء کو جمع کر لو، لیکن نماز چھوڑو نا. تو الحمدللہ لاکھوں لوگوں نے نماز شروع کی ہے، ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہیں لوگ اللہ کے فضل سے. علی بھائی عثمانی گروپ والوں کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ خوارج ہیں جی، میری ویڈیو آ چکی ہے ان کے بارے میں، خارجی ہیں یہ، تکفیری ہیں، مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں اور ناسبی بھی ہیں یہ، چاہے یہ جماعت المسلمین والے ہو چاہے وہ کیپٹن عثمانی گروپ یہ والا ہو. کیا قربانی کے جانور کی کھال سے اپنے استعمال کی چیز بنوا سکتے ہیں، مثلاً بیلٹ، جوتے وغیرہ؟ بالکل، یہ تو موجود ہے. بخاری مسلم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی الاسلام نے ہمیں وصیت کی تھی کہ ہم جو جانور کی کھال ہے اس کو اپنے استعمال میں لے کے آئیں، کسی قصائی کو ذبح کرنے کے معاوضے کے طور پر نہ دیں. یہ بھی بعض اوقات لوگ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ کھال لے جائے، عام صدقہ اور خیرات میں آپ نے کرنا ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، ادھر بھی ویسے نہیں کرنا چاہیے، صدقہ تو ناقص ہی رہ جائے گا وہاں پہ بھی، ظاہر ہے وہ کھال بھی تو صدقہ کرنی تھی. لیکن قربانی کے کیس میں تو اگر کسی نے قصائی سے کہا کہ یہ کھال لے جاؤ، یہ معاوضہ ہے تمہارے اس کا، تو وہ آپ نے بیچ دی، قربانی کا گوشت آپ بیچ تو نہیں سکتے نہ کھال بیچ سکتے. تو اس میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ گھر میں مسلح بنا لو، ڈول بنا لو، جس طرح آپ قربانی کا گوشت خود کھا سکتے ہیں نا، اس طرح قربانی کی کھال خود ہی استعمال میں لا سکتے ہیں. صحابہ کرام لاتے تھے، اس زمانے میں تو مدارس نہیں ہوتے تھے نا جدھر مولوی لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے کھالیں چھیننے کے لیے، وہاں تو ہر کوئی اپنی کھال اپنے گھر میں استعمال کرتا تھا کیونکہ فیکٹریاں کوئی نہیں تھی نا. اتنا مشکل کام تھا، جس طرح آج اوجڑی پکانا اور پائے پکانا، کوئی ہزاروں بوڑھیوں میں ایک بوڑھی ہمت کرتی ہے یہ کھانا پکانے کی، پائے اور اوجڑی، کیونکہ عام بچیاں جو آج کل کی ہیں وہ تو اس کو صاف کر ہی نہیں سکتی. اس طرح اس زمانے میں بھی چمڑے کو اس استعمال کے قابل لانے کے لیے جو ایکٹیویٹی پرفارم کرنی پڑتی ہے، فیکٹریاں تو نہیں ہوتی تھیں، لوگ اپنے گھروں میں ہی اس کے اوپر جو کوئی کیمیکل لگانا ہوتا تھا محنت کر کر کے تو اس کو استعمال کے قابل کرتے تھے، تو وہ بیچا نہیں کرتے تھے، لوگ اپنے استعمال میں ہی لاتے تھے، لا سکتے ہیں. قرآن خوانی کر کے میت کو سالے ثواب کرنا ثابت ہے؟ کوئی ثابت نہیں ہے، صرف دعائیں مغفرت کریں گے یا صدقہ اور خیرات. اس سالے ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو دیکھ لیں آپ. کیا غیر محرم کو عیدی یا عید کا گوشت دے سکتے؟ اور چلو رہے نسوئے تو غیر محرم نو، محرم مر گئے نے، ٹھیک ہے خدا کے لیے اس قسم کی دوستیاں یاریاں چھوڑ دیں. ہاں ویسے اگر حسن سلوک والا معاملہ ہے اور واقعی کوئی غریب ہے اور کسی چکر میں نہیں ہے آپ، تو پھر بالکل ضرور کریں. ہاں وہ تو بخاری میں آتا ہے کہ نبی الاسلام قربانی کا گوشت ہو یا کوئی اور صدقہ اور خیرات بھی جب ہو تو آپ سیدہ ختیجہ کی سہیلیوں کو بھی بھجوایا کرتے تھے، وہ اپنی بیوی کی نسبت کی وجہ سے بھیجا کرتے تھے، ان کی وفات کے بعد بھی کہ چلو میری بیوی کے ساتھ اس کی دوستی تھی. اس طرح کا کوئی معاملہ ہو وہ ایک الگ چیز ہے، باقی یہ جو آپ کا سوال ہے یہ تو کوئی خطرناک ہی مجھے لگ رہا ہے. کیا نماز کے لیے سر کو ڈھانپنا ضروری ہے؟ عورت کے لیے ضروری ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے جب عورت بالغہ ہو جائے تو ننگے سر نماز قبول نہیں ہوگی. مرد کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. والد صاحب دین کے معاملات میں مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں اور کافی دن سے مجھ سے ناراض ہیں. یہ ہر گھر کی سٹوری ہے. والد کی اطاعت مجھ پر کس حد تک واجب ہے؟ دنیا میں معروف طریقے سے چلنا ہے. قرآن و سنت کے خلاف تو کوئی اطاعت نہیں ہے. خلیفۃ المسلمین کی اطاعت نہیں ہے تو والد تو شاہی کوئی نہیں. جس کی بیعت واجب ہے اس کی اطاعت بھی قرآن و سنت کے اندر ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ. تو ماں باپ کے ساتھ جو اطاعت والا معاملہ ہے وہ دنیا میں معروف طریقے سے چلنا ہے. ماں باپ کا علاج صرف خاموشی ہے. ان کو جواب دینے سے یہ بدتمیزی سمجھتے ہیں. چاہے آپ انہیں آیت بھی سنائیں حدیث بھی سنائیں. اور یہ باتیں میں اس لیے کرتا ہوں ظاہر میرے پاس اتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے. میرے پاس تو اس طرح کے درجنوں بلکہ سینکڑوں کیسز آ چکے ہیں. مجھے پتا ہے کہ ان کی ایگو ہرٹ ہو رہی ہوتی ہے. وہ معاشرے کو فیس نہیں کر سکتے. مجھے بتائیں جس والد نے پوری زندگی اہل حدیثوں کو گالیاں دی ہوئی ہوں اس کا اپنا بیٹا رفع الیدین شروع کر دے تو وہ تو باپ کہے گا کہ زمین پھٹے اور میں اندر چلا جاؤں, کیونکہ وہ تو سامنا ہی نہیں کر سکتا. کیونکہ اسے گالی پڑے گی کہ تیرا بچہ اہل حدیث ہو گیا. اور اس بات کا مجھے پہلے پتا تھا, اسی لیے میں نے پہلے دن سے کہا کہ ہم کوئی وابی نہیں بھائی. اہل حدیث کی جو بات اچھی ہے بالکل اس کو ہم ایکسپٹ کریں گے, لیکن ایز اے فرقہ نہیں, بالکل نہیں. نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم. علمی کتابیں کلیئر کٹ. فرقہ بازوں کو سمجھانے کا طریقہ, یہ میری ویڈیو دیکھ لیں, اس میں میں نے طریقہ بتایا. اور باقی مجلس 50 میری انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا, میں نے اپنی زندگی میں جتنی گدڑ سنگیاں سیکھی ہیں وہ اس میں سکھا دی ہیں. وہ آپ دیکھیں انشاءاللہ. دعوت دینا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے وضو کرتے وقت پاؤں کو ہاتھ لگا کر نہیں دھو سکتا تو کیا شاور کا استعمال کر سکتا ہوں؟ جی ایسے ہی کرنا چاہیے. بلکہ یہ جو واش روم کے اندر لوٹے والی ٹوٹی ہے وہ بڑی آئیڈیل ہے اس کام کے لیے کہ آپ وہاں جا کے پاؤں دھو لیں. بالکل ٹھیک ہے, مسلم شاور بھی یوز کر سکتے ہیں. کیا بالوں کو کالا رنگ لگانا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو تھوڑی سی تفصیل بتا دیں. جی تھوڑی نہیں, میں نے بہت زیادہ تفصیل بتائی بھی ہے. بالوں کو رنگنا, آپ میری ویڈیو دیکھیں, میں نے مکمل دلائل سامنے رکھے ہیں دونوں طرف کا پوائنٹ آف ویو. ان شارٹ یہ ہے کہ بالوں کو رنگا جا سکتا ہے. البتہ کوئی 70-80 سال کا کوئی بوڑھا شخص ہے وہ بلیک کلر یوز نہیں کرے گا. ہاں 60 ایئرز تک اگر کوئی یوز کر لے تو ٹھیک ہے, صحابہ اکرام سے ثابت ہے. طارق جمیل صاحب تو 70+ ہو کے بھی کر رہے ہیں. ہاں 70+ ہے وہ. باقی صحابہ اکرام نے سفید داڑیاں بھی رکھی ہیں. اگرچہ رنگنا افضل ہے سرخ رنگ سے, بلیک سے تو چند ایک اصحاب نے رنگی, زیادہ تر تو سرخ ہی کرتے تھے, مہندی یوز کرتے تھے. لیکن ان اصحاب سے بھی داڑھی سفید رکھنا ثابت ہے جنہوں نے وہ حدیث روایت کی ہے جو بخاری مسلم میں آئی کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو, وہ داڑیاں نہیں رنگتے, تم داڑھیوں کو رنگو. اللہ کا شکر ہے صحابہ کرام کی برکت سے ہمیں یہ پتا چل گیا کہ یہ حکم افضلیت اور غیر افضلیت کا ہے, واجبیت کا نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ واجبیت کا ہو تو کوئی صحابی بھی سفید داڑھی نہ رکھتا. اس لیے دین کی فقہ کے لیے صحابہ اور اہل بیت کے عمل کو دیکھنا ضروری ہے. اسی طریقے سے اگر صحابہ کرام داڑھی کو کالا نہ کرتے تو ہمیں کبھی یہ سمجھ نہ آتا کہ وہ جو ابو داؤد کی حدیث ہے کالے رنگ کی ممانعت والی وہ کس کانٹیکسٹ میں ہے. تو صحابہ کرام سے ایٹ لیسٹ نبی الاسلام کے جو فرامین ہیں ان کی انٹینسٹی کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ حکم کے درجے میں ہے, یہ مشورے کے درجے میں ہے, یہ مستحب کے درجے میں ہے اور یہ فرض کے درجے میں. تو مولا علی جو ہیں وہ داڑھی نہیں رنگتے تھے. آخری وقت تک 64 سال کی عمر تک ان کی داڑھی سفید تھی. تو میں نے وہ حدیثیں بھی سنائی تھیں جو ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ جمعے کی نماز کے لیے گیا, حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھی تو میں نے دیکھا کہ ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ سفید داڑھی بھی رکھ سکتے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ انہوں نے اپنی داڑھی سفید ہی رکھی ہوئی تھی, وہ رنگتے نہیں تھے. عبداللہ ابن عمر رنگا کرتے تھے. امام حسین علیہ السلام بھی رنگتے تھے، امام حسن نے بھی رنگی ہے، حضرت براء بن عازب نے بھی رنگی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ کو باقاعدہ پورے چیپٹر مل جائیں گے جو صحابہ رنگتے تھے جو نہیں رنگتے تھے. ان شارٹ یہ کہ دونوں عمل جائز ہیں. میں نے اپنے حوالے سے چونکہ اناؤنسمنٹ کرنی تھی تو میں نے پورا اس کو ایک ٹاپک بنا کے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں کہ میں داڑھی کو رنگوں. اگرچہ صحابہ کرام سے رنگنا بھی ثابت ہے، لیکن چونکہ حضرت علی کا بھی عمل اس پہ موجود ہے کہ انہوں نے داڑھی کو نہیں رنگا، اس لیے مجھے یہ عمل اس اعتبار سے بہتر لگا. اور ویسے بھی انسان ایک خام خواہ ایک دوڑ میں شامل ہو جاتا ہے جوان بننے کی، اس کا اینڈ کوئی نہیں ہو رہا ہوتا. صحابہ کرام کا تقویٰ تو بہت بڑے لیول کا تھا، ان پہ تو کوئی شریفت وام نہیں لگا سکتے، لیکن ہم اپنے لیے اس دوڑ سے باہر ہونے کو پسند کرتے ہیں. اب الیاس قادری صاحب باپا جانی کو آپ دیکھ لیں، یہ بھی سرخ کرتے تھے داڑھی. پانچ چھ سال پہلے انہوں نے آلموسٹ داڑھی سرخ کرنا ختم کر دی. 70+ ہیں، 1950 کی بدائش ہے، 74 ہیں، چہرے پہ ایک جھری بھی نہیں ہے باپا جانی. حالانکہ ینگ ایج میں شوگر کے مریض ہو گئے تھے، 30 سال کی عمر میں بلڈ پریشر کئی بیماریاں لگ گئی تھی، لیکن چونکہ لیونگ سٹینڈرڈ اچھا رہا ہے تو دیکھ لیں 74 سال کے باقی بابے دیکھیں اور باپا جانی کو دیکھیں. ویسے تو نماز وہ بھی اب بچارے اشاروں سے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے کمر درد کی وجہ سے یہ وہ، لیکن باقی ان کا صحت بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو وہ پہلے داڑھی رنگتے تھے تو ان کو دیکھا دیکھی ان کے کئی مریدوں نے ڈارک براؤن کرنا شروع کر دی. اب چونکہ ان کے نزدیک داڑھی کو آپ کالا نہیں کر سکتے، حرام ہے، کیونکہ اعلی حضرت کا فتویٰ ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں دو اعلی حضرت ہیں، ایک اعلی حضرت بریلوی ہیں اور ایک اعلی حضرت پیر میر علی شاہ صاحب ہے. پیر میر علی شاہ صاحب داڑھی کالی کرتے تھے اور یہ اعلی حضرت داڑھی کو کالی کرنے کو حرام سمجھتے تھے. زیادہ تر حنفی علماء کا یہی موقف ہے جو اعلی حضرت کا ہے کہ داڑھی کالی نہیں کر سکتے، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں میں نے ثابت کیا کہ صحابہ کرام نے داڑیاں کالی کی ہیں، یہ جائز ہے. صحیح بخاری میں حضرت حسین ابن علی کی داڑھی کالی تھی جب ان کا سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت پہ رکھا گیا. ولیعوذ باللہ تعالی، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو وسمہ کی بوٹی سے کالا رنگا ہوا تھا. اب حیران کن بات دیکھیں، احکام شریعت میں اعلی حضرت کو کسی نے ریٹن میں کوشچن کیا کہ وسمہ کی بوٹی لگا کے اگر کوئی داڑھی کو کالا کرے تو جائز ہے؟ تو اس کا علمی جواب انہوں نے نہیں دیا. انہیں پتا تھا کہ حضرت حسین نے وسمہ کی بوٹی یوز کی ہوئی ہے، عرب میں یہ بوٹی ہوتی تھی، اس زمانے میں ظاہر کیمیکل تو نہیں ہوتے تھے. تو اعلی حضرت جواب پتا کیا دے رہے ہیں، وسمہ ہو یا تسمہ حرام ہے. یہ کتنی بڑی توہین ہے یار، آپ ذرا اس کو دیکھیں. ویسے تو دنیا کی یہ چھوٹی چھوٹی گستاخیاں پکڑتے ہیں کہ وسمہ کی بوٹی حضرت حسین ابن علی نے استعمال کی بھی تھی، اور بخاری میں 3748 نمبر حدیث 3748 جس میں امام بخاری نے برأس الحسین علیہ السلام لکھا، حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کے جب رکھا گیا عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تو ان کے سر اور داڑھی کے بال وسمہ کی بوٹی سے کالے رنگے ہوئے تھے. تو اب اعلی حضرت کو سوال لکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وسمہ ہو یا تسمہ. اب ان لوگوں کا حدیثوں کے ساتھ یہ شغف ہے، ہونا تو چاہیے تھا جواب دیتے نا اس بات کا کہ حدیث میں آیا ہے تو اس کا اب یہ جواب بنتا ہے. اور دوسری طرف وابیوں کا حال دیکھیں، یہ حدیث انسان جب پہلی دفعہ پڑھتا ہے کانپ اٹھتا ہے. وابیوں نے حدیث لکھی ہے اور نیچے شرح ہوئی بھی ہے، وسمہ ایک عرب کی بوٹی ہے جو داڑھی کو کالا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. وہ جو اتنا بڑا واقعہ ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد خبیث کون ہے، تواڈے ماموں دے پتر دا گورنر، اور حسین کون جو جنتی نوجوانوں کا سردار، اس کا سر کاٹ کے تشت میں پیش کیا گیا ہے، اس پورے واقعے کی کوئی شرح ہی نہیں لکھی ہوئی. نیچے لکھا ہوا نوٹ، وسمہ ایک بوٹی ہے جو داڑھی کے اور سر کے بال کالے کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی. یہ حدیث کی شرح ہو رہی ہے. ظاہر ہے بنو امیہ کی حرام کی تنخواہیں ان لوگوں نے کھائی ہوئی ہیں. اس حدیث کو کوئی ایک عام مسلمان پڑھے تو ایک بار کانپ اٹھتا ہے، مجھے بتائیں اس حدیث کو پڑھنے کے بعد آپ نیچے یہ شرح ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ ہمیں بتایا جائے کہ وسمہ کی بوٹی کون سی ہے. یہ بعد کی چیز ہے, پہلے ہمیں یہ بتایا جائے کہ یہ کون ظالم تھا جس کے سامنے حسین کا سر کاٹ کے تشت میں لا کے پیش کیا گیا ہے, اور وہاں پہ حضرت انس ابن مالک کھڑے ہوئے ہیں, اور بخاری کے الفاظ ہیں جب وہ چھڑی سے ان کے حسن میں کوئی کلام کرنے لگا تو حضرت انس ابن مالک نے کہا کہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ ہم شکل حضرت حسین ابن علی تھے. یہ پوری حدیث ہے, اور حسین علیہ السلام لکھا امام بخاری نے. 8-10 موضوع تھے اس میں جو بریف ہونے چاہیے تھے. شرح نیچے ہوئی بھی ہے کہ یہ ایک بوٹی ہے جو کالے رنگ کے لیے, تو منہ کالا ہوئے دنیا اور آخرت ہی تھوڑے وڈیا کا بھی. تو دیکھا اللہ نے کیسی مٹی پلیت کروائی ہے ان کی میرے ہاتھوں, کوئی نہیں بچا, نہ پرانا نہ نواں, کوئی ناس بھی نہیں میں چھڈیا. توحید میں بھی زیرو ٹالرنس ہے, اور اہل البیت کے معاملے میں بالکل زیرو ٹالرنس ہے, کیونکہ غدیر خم پہ دو چیزیں ہیں, قرآن اور اہل بیت. اس زمانے میں اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک یہ تھا کہ ان کے دشمنوں کو کاٹا جاتا, اور آج اس نے سلوک کیا ہے کہ اپنی زبان سے ان کو کاٹ کے رکھ دیں گے اللہ کے فضل سے. کیا ساس محرم رشتہ ہے؟ جی, ہمیشہ کے لیے محرم ہو جاتا ہے رشتہ, ایون اگر طلاق بھی ہو جائے بعد میں, تب بھی وہ ہمیشہ کے لیے آپ کی محرم ہے. داماد اس گھر میں رہ سکتا ہے, کیا اس کی ذمہ داری نہیں کہ بیوی کو اپنے گھر لے کر دے؟ جی دے سکتا ہے تو ضرور دے, اور اگر غریب ہو, غریب آدمی کی تو دنیا بھی مشکل ہے اور آخرت بھی. یقین کریں پورا پورا دن غریب لوگ مزدوری کرتے ہیں, نہ روزہ رکھ سکتے ہیں نہ نماز پڑھنے کا ٹائم ملتا ہے. میں کل بھی اپنی وائف سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو یار, ان بیچاروں کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد, ریاض باللہ تعالی. باقی اللہ کا معاملہ ہے, یعنی بظاہر ایسے نظر آ رہا ہے. مفلسی کفر کے قریب لے جاتی ہے جی انسان کو, سیدھی سی بات ہے. کیا نکاح متا جائز ہے؟ بالکل جی, حرام ہے یہ. نکاح متا منسوخ ہو چکا ہے بالکل. نکاح متا اور نکاح مسیار دونوں ہی غلط ہیں, اس پہ میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. اگر وضو کر کے شوز پہنے ہو دوبارہ وضو کرنا پڑے تو شوز پر مسح کیا جا سکتا ہے؟ جی کر سکتے ہیں, لیکن پھر ان شوز سمیت ہی نماز پڑھے نا. بالکل کر سکتے ہیں, فوجی اسی طریقے سے کرتے ہیں. نبی اسلام نے بھی جوتیوں کے اوپر بھی مسح کیا ہے, بشرطے کہ پھر جوتیاں ناپاک نہ ہو, اور ویسے جوتیاں ناپاک بھی نہیں ہوتی, زمین کے ساتھ ان کا تیمم ہو جاتا ہے. کیا ہم قربانی کی کھال بیٹھ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں بیٹھ سکتے, نہ کسائی کو دے سکتے ہیں معاوضے کے عوض. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. کیا خصی جانور کی قربانی جائز ہے؟ جی جائز ہے, نبی الاسلام سے جو ثابت ہے وہ تو روایت کمزور ہے, ابو داؤد ولی, اگرچہ اس میں اختلاف ہے. اہل تشیع تو خصی جانور کی قربانی جائز نہیں سمجھتے, اہل سنت کے ہاں بھی کچھ آئمہ ہے جو جانور کو خصی کرنے کو عیب شمار کرتے ہیں. جو قرآن میں آیا کہ والا آمرنہم فلیغیرن خلق اللہ, شیطان نے کہا تھا کہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا, وہ تیری تخلیق کو بدلیں گے. لیکن میں نے اس پہ پھر اپنا ایک رجوع ریکارڈ کروایا تھا کچھ سال پہلے, خصی جانور کی قربانی کرنا, آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. اس میں میں نے مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کی رائے کو بہتر قرار دیا ہے. ویسے تو حنفیوں کے نزدیک بھی ہے جائز ہے, باقیوں کے نزدیک بھی, لیکن ہم بغیر دلیل کے نہیں نہ بات کرتے, خالی فتوے تو نہیں. تو مولانا اسحاق صاحب نے ایک اچھی بات کی تھی جو مجھے کلک کر گئی. انہوں نے کہا کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے عیب گنوائے ہیں ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ میں, جن کی بنیاد پہ کسی جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی, وہ لنگڑا ہونا ہے, کان کٹا ہونا ہے, سینگ ٹوٹا ہونا ہے, اور لاغر ہونا ہے, اس میں خصی کا ذکر کوئی نہیں ہے. اگرچہ خصی کسی جانور کو کرنا اس جانور کا عیب تو ہے, لیکن مولانا اسحاق صاحب نے اچھی بات کی. انہوں نے کہا یہ عیب ایسا عیب نہیں ہے جو اس کے گوشت کی کوالٹی کو ڈسٹرب کرے, بلکہ اس کو بہتر کرتا ہے. تو یہ اسے صحت مند بنانے کے لیے, یہ عیب ہے جو اس کی دوسری خوبی میں اضافہ کرتا ہے, وہ والی خوبی جو قربانی کے جانور کے لیے ریکوائرڈ ہے. لہذا خصی جانور کا ہونا وہ عیب نہیں جس کی بنیاد پہ آپ قربانی نہ کریں. لیکن پھر بھی یہ رائے موجود ہے, میں تو کافی سالوں سے بغیر خسی جانوری کرتا ہوں، لیکن کوئی اگر کرے تو جائز ہے، کر سکتے ہیں، اہل تشیع قائل نہیں ہے. اور یہاں اہل سنت کے ہاں بھی جو اہل حدیث سے ایک فرقہ نکلا ہے جماعت المسلمین والے، وہ بھی میرے خیال ہے قائل نہیں ہے. ابھی عثمان بھائی یہاں بیٹھے ہوتے تو ان سے پوچھتے کتنے ہو رہی عثمان صاحب. عثمان بھائی آپ بھی تکفیری خارجی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، ایکس ایکس. عثمان بھائی مرتد ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جب ہماری حکومت آئی سب سے پہلے عثمان بھائی کا گلا کاٹیں گے، کیونکہ یہ جماعت المسلمین چھوڑ چکے ہیں. وہ بھی خسی جانور دی قربانی دے قائل نہیں نے؟ نہیں قائل. ٹھیک ہو گیا، تصدیق ہو گئی. کیا میزان بینک میں رقم رکھوا کر اس پر پروفٹ لینا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، جب اسلامک بینکنگ ہے تو یقیناً ان کی پھر اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو ہم جائز ہی سمجھتے ہیں. کیا قربانی دینے کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے؟ صاحب نصاب والی شرط تو یہ اجتہاداً انہوں نے لگائی ہوئی ہے، وہ تو زکات کے ساتھ تعلق ہے. قربانی کے لیے بس قربانی کا جانور خریدنے کی سکت ہونا، ورنہ صاحب نصاب تو آج کل اگر آپ سونے کا ریٹ دیکھیں اس اعتبار سے تو 18-20 لاکھ روپے بنتا ہے. کیا مقروض شخص قربانی دے سکتا ہے؟ دیکھیں یہاں تو کروڑ پتی لوگ بھی مقروض ہیں، فیکٹری آنرز، پھر تو قربانی کوئی بھی نہیں دے گا. مقروض کس قسم کا مقروض ہے؟ زیادہ تر لوگ تو کمیٹیاں ڈال کے قربانیاں دیتے ہیں، تو وہ بھی تو مقروض ہی ہوتا ہے. اگر آپ قرض آسانی سے اتار سکتے ہیں تو ضرور قربانی دیں. قربانی ایسی سنت ہے جو نبی اسلام نے کبھی نہیں چھوڑی، اور اتنی محبوب سنت ہے کہ مسلم شریف میں ہے کہ آپ نے جو حجت الوداع کیا ہے اس میں آپ نے 100 اونٹ قربان کیے ہیں اپنی طرف سے، 63 آپ نے اپنے ہاتھوں سے نہر کیے. صحیح مسلم کی حدیث 2950، 63 اونٹ خود حضور نے کیے، اور جو باقی 37 تھے وہ حضرت علی کو کہا کہ تم کرو. 100 اونٹ نہر کیے منا کے میدان کے اندر حجت الوداع کے موقع پر. اس کے بعد جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہر اونٹ میں سے ایک بوٹی لی، 100 بوٹیاں لی، اور ایک بڑی دیگ بنائی گئی، اور پھر حضرت علی نے اور نبی الاسلام نے ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے اس کو تناول کیا. وہ حدیث تو پوری گھومتی حضرت علی اور نبی الاسلام کے گرد ہے، کیونکہ وہ امام محمد باقر ملنے کے لیے آئے تھے حضرت جابر بن عبداللہ کو کہ مجھے حضور کے حج کا طریقہ سکھائیں، جس میں آتا ہے کہ انہوں نے پھر ان کے سینے کے بٹن کھولے اور اس پہ ہاتھ رکھ کے ان سے محبت کا اظہار کیا کہ تم میرے نبی کا بیٹا ہے، میں تجھے ساری وہ حدیث سناتا ہوں جو ہم نے حضور کے ساتھ حج کیا تھا. تو نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ قربان کیے، وہ یمن سے حضرت علی لے کے آئے تھے، 63 کیے اپنے ہاتھوں سے. یعنی آپ کا اشارہ تھا کہ میری عمر اب 63 سال ہی ہے، اگلے سال تو آپ کو نصیب نہیں ہوا، آپ نے پوری زندگی کے اونٹ ایک ہی دفعہ کر دیے. اگر قربانی عید کی نماز سے پہلے دی ہو تو نہیں ہوگی. بخاری مسلم حدیث ہے جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی اس نے گوشت کے لیے کی. اللہ کے لیے تب ہوگی جب آپ کریں گے عید کی نماز کے بعد. اور یہاں عید کی نماز سے مراد اس بندے کا عید پڑھنا نہیں ہے، پورے شہر میں کہیں ایک جگہ عید ہو گئی ہے نا، آپ نے عید پڑھی یا نہیں پڑھی آپ اپنا جانور قربان کر سکتے ہیں، عید سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ایون کوئی عید کی نماز نہیں بھی پڑھتا تب بھی وہ قربانی دے سکتا ہے، لیکن دے گا اس وقت جب شہر میں کسی ایک مسجد میں عید کی نماز ہو جائے. زہر کی نماز نہ پڑھی ہو اور مسجد جائیں اور عصر کی جماعت کھڑی ہو تو کیا پہلے زہر کی نیت کر لیں یا عصر کی؟ دونوں طریقے درست ہیں، یہ اجتہادی مسئلہ ہے. بہتر یہ ہے کہ ترتیب قائم رکھنے کے لیے امام کے پیچھے آپ زہر کی نیت کر لیں اور بعد میں عصر پڑھ لیں. کیا بیوی فوت ہونے کے بعد مرد کے لیے نامحرم ہو جاتی ہے؟ بالکل جعلی مسئلہ ہے، اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے، کوئی نامحرم نہیں ہوتی. نامحرم کیوں ہو جانی ہے؟ اس سے زیادہ تو محرم ہی کوئی نہیں ہے. حضرت علی نے خود غسل دیا ہے سیدہ فاطمہ کو، نامحرم کہاں سے ہو جاتی ہے؟ سود کی رقم اگر انسان خود استعمال نہ کرے اور اپنے کسی رشتے دار کو دے دے تو ٹھیک ہے؟ نہیں جی، بالکل غلط ہے، کیونکہ سود لے رہے ہیں نا آپ، گناہ تو ہے، بالکل غلط ہے. اس طرح لوگ کریڈٹ کارڈ بنواتے ہیں کہ جی ہم نے کون سا قسط کو لیٹ کرنا ہے، ہمیں سود پڑے گا نہیں. آپ اس شرط کے ساتھ ایگری کیے ہیں، اس سسٹم کا حصہ بنے ہیں، غلط ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح نان مسلم کا تو ہم ہی دعوت دے رہے ہیں اللہ کے فضل سے، اتنی ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں۔ دھروو راٹھی نے جو کچھ کیا، میرے علاوہ کسی کی ویڈیو آئی ہے؟ اس کے بعد یہ بھی مارمری مینول پوری دنیا میں وائرل ہوا ہوا تھا، اس نے 5 اعتراضات اسلام پہ کیے ہیں، تو میرے ہی جواب آیا انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ اللہ کے فضل سے۔ ایتھیزم پہ بے شمار ویڈیوز ہیں۔ آپ ہمیں مشن سے نہیں ہٹا سکتے کہ میں نو غیر مسلمان دے مگر لا کے تے میں انہاں نو نچن دیا تھے، نا نا نا نا نا، انہاں نو میں نہیں چھڈنا، اے میری ٹاپ پرائرٹی نے۔ اللہ کے نزدیک بھی دیکھیں، اللہ نے کہا ہے کہ منافق جو ہے وہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، کافروں سے بھی بدتر ہیں۔ جو اسلام کی صفوں میں گھس کے اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں نا، ان کے خلاف جہاد کرنا زیادہ ضروری ہے۔ تو نان مسلم کے خلاف تو ہے ہی 8-10 ٹاپک ہیں۔ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقریریں سنیں نا، ٹوٹل 8-10 ٹاپک ہیں جو اس نے مختلف ویڈیوز میں کور کیے ہیں، دیٹس آل۔ کتنی وہ نئی باتیں کر لے گا، وہی اعتراضات ہیں جو شروع سے اسلام پہ ہو رہے ہیں اور شروع سے مسلمان اس کا جواب دے رہے ہیں، کوئی نئی چیز سامنے نہیں آنی۔ تو اللہ کا شکر ہے جب بھی کوئی ایسی چیز آتی ہے، ہندوؤں کی طرف سے آئی ہے، میں نے جواب دیا کہ کعبہ جو ہے وہ مسلمانوں کا بت ہے، اس پہ میری پوری ویڈیو آئی ہے اتنی تفصیل کے ساتھ، اور میں نے بتایا مسلمانوں نے تو جعلی کعبہ بھی انڈیا میں بنا لیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک وڈیرے نے اونٹ کو، لو جی وڈیرا صاحب، وڈیرا تو مار گیا آلریڈی، آج کل کے مادی دور میں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں رہتے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ مال ہی ہے جی، 90% گھروں میں جھگڑے جو ہیں وہ مال کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور وہ جسٹیفائی ہوتے ہیں۔ شادی کرنے کا شوق تو ہے مردوں کو، لیکن بیوی بچوں کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، لڑائی جھگڑا ہی ہوگا نا۔ پھر دیکھیں عورتوں میں غیرت ہوتی ہے، ان کی اس تکلیف کا اندازہ کبھی مرد لگا ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ ان کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے نہ دیکھیں۔ ایک عورت کے لیے اس سے بڑی تذلیل کوئی نہیں ہوتی کہ اس کا اپنا مرد نہ کمائے اور وہ کسی اور مرد کی کمائی اسے کھانی پڑے، خواہ وہ اس کا اپنا بھائی ہو، خواہ اس کا دیور ہو، یا کوئی اور قریبی رشتہ دار ہو۔ اس عورت کی جو تمکنت ہے نا، اس کی جو اکڑ ہے وہ مر جاتی ہے، کیونکہ وہ ریسیونگ اینڈ پہ آ جاتی ہے نا۔ تو اسی لیے اکثر گھروں میں اس طرح کے جھگڑے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے کسی کے ساتھ کوئی مس ہیپننگ ہو جائے، ایک ایکسٹرانڈری کیس ہے، کسی کا مرد معذور ہو گیا ہے، کوئی اور ایشو ہو گیا اس کے ساتھ، پھر تو ظاہر معاشرے کی ذمہ داری ہے، قریبی رشتہ داروں کا کام ہے اسے ہیلپ آؤٹ کریں۔ لیکن ایک ہٹا کٹا مرد ہے اور کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسے عادت پڑ گئی ہے کہ اس نے لوگوں سے لے کے کھانا ہے، تو ظاہر ہے پھر ایسی عورتیں بیچاری وہ تو ایک مسکینوں والی زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، یا پھر بالکل مسکین ہو جاتی ہیں، یا پھر وہ روزانہ اپنے خامدوں کے ساتھ لڑتی ہیں، اور پیچھے ریزن یہ ہوتی ہے۔ اب رہا وہ کیسز جس میں عورتوں کی حوث ختم ہی نہیں ہوتی، ہمارے اس سوشل میڈیا کی نوست کی وجہ سے اور ٹی وی ڈراموں کی نوست کی وجہ سے جو نیگیٹو چیزیں ہیں کہ خواہشات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں، اس کے لیے پھر گاڈ اورینٹڈ ہونا، فکر آخرت ہونا یہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر تو آپ بھول جائیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ مادیت کے اس فتنے سے باہر نکل سکتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اس وقت خرچے کتنے بڑھ چکے ہیں، یعنی وہ خرچے اس وقت ٹاپ کے اوپر ہیں جو آج سے 10-15 سال پہلے ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے۔ بچے جس طرح جوانی کی عمر میں پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں اسمارٹ فون چاہیے ہمیں اپنا، باپ نے بے شک 10-12 ہزار روپے والا فون رکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو چاہیے اتنے لاکھ والا، دوستوں کو کیا منہ دکھائیں گے۔ تو یہی خرچہ دیکھ لیں کتنا بڑا ہے۔ انٹرنیٹ کا کنیکشن ہر گھر کی بیسک نیڈ ہے۔ اس طرح کی کئی چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ایڈ ہو کے کس لیول تک پہنچ چکی ہوئی ہے، قناعت بھی ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ صابن کی ٹکیا ایک جیسی نہیں یوز کرتے ہیں، وہ بھی ہر بندے نے اپنا لادہ صابن رکھا ہوا ہے، شیمپو لادہ ہے، بعض تو ٹوتھ پیسٹ بھی کہتے ہیں میں نے یہ والا نہیں یہ یوز کرنا ہے۔ تو خرچے تو ہم نے بہت زیادہ بڑھا لیے ہیں، قناعت کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ مدارس میں خاص طور پر بریلوی دیوبندی دورہ حدیث کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، قرآن کا علم بالکل نہیں ہوتا، پلیز کوئی طریقہ علاج بتا دیں. کوئی طریقہ علاج نہیں ہے جی، یہ بیونڈ ریپیئر ہے. دیکھیں زید چیپا بھائی جو اسلام 360 والے ہیں، انہوں نے مجھے خود بتایا، کہتے ہیں کہ آپ کے ایک اسٹوڈنٹ ہیں کراچی میں اور وہ ارب پتی بندہ ہے، میں نہیں اس کو جانتا، انہوں نے مجھے بتایا. وہ بھی وہ کبھی ان کو ملنے گئے کسی کام کے سلسلے میں، تو انہوں نے بتایا کہ میں انجینئر صاحب کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو کہنے لگے کہ کراچی میں کئی مدارس کو وہ فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں، لاکھوں روپے مہینے کا دیتے ہیں. کراچی میں تو ایک ایک سیٹ کئی کئی مدرسے چلا رہا ہے، کراچی تو سمجھ لیں ملک کی پوری اکانومی چلا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں مجھے خود انہوں نے بتایا کہ میں نے انجینئر صاحب کی جب ویڈیو سنی نا تو مجھے ایک آئیڈیا کلک ہوا، اور وہ آئیڈیا یہ ہے کہ میں مدارس میں جاؤں جن کو میں پیسہ لگا رہا ہوں، کہ آپ نے کسی حافظ کو اس وقت تک حفظ کی ڈگری نہیں دینی جب تک کہ وہ قرآن کا ترجمہ نہ کر لے، ایک سال یہ بھی پڑھا دیں نا اسے، اور صرف اسی حافظ کو ڈگری دیں جو قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہو. میں نہیں کہتا کہ فتوے دے، یہ فوراً اس طرف چل پڑ دیں جی ترجمہ کریں گے تو فتوے دینا شروع کر دیں گے، اور پاس ٹور پہ دینے. فضائل اعمال ڈائریکٹ پڑھنے سے انسان گمراہ نہیں ہوتا، قرآن کا ترجمہ ڈائریکٹ پڑھنے سے گمراہ ہو جاتا ہے. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ فضائل اعمال پھر زیادہ بہتر کتاب ہے نا، کیونکہ اسے ڈائریکٹ پڑھ کے گمراہ نہیں ہوتا، قرآن کو ڈائریکٹ پڑھ کے آپ گمراہ ہو سکتے ہیں. تو زیادہ بہتر کتاب کون سی ہوئی جسے ڈائریکٹ پڑھ کے آپ گمراہ نہ ہوتے ہو؟ لوزامو، یہ رزلٹ نکل رہا ہے اس میں سے. تمہارے مولویوں کی کتابیں ایسی ہیں کہ انہیں ڈائریکٹ پڑھ کے گمراہ نہ ہو، اللہ کی کتاب ایسی ہے کہ اسے ڈائریکٹ پڑھ کے گمراہ ہو جائے. اور قرآن کی آیات کی تحریف کر کے یو دلو بھی کثیر ہوں ویہدی بھی کثیرا، میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا ہے، بلعم بن بورا والی میری ویڈیو دیکھ لیں. تو وہ مدارس میں گئے، انہوں نے بڑے اخلاص کے ساتھ، اور میں کہا اڈے کو سادہ کام ہے، من گئے ان کے. وہ جن جن مدرسوں میں گئے انہوں نے کہا آندہ آپ نے اس بات کا ذکر بھی نہیں کرنا ہم سے. انہوں نے کہا کہ ساڑی تھی روزی روٹی سے لات مارن لگے ہو، کیونکہ یہ حقیقت بات ہے، لوگوں نے بھی صرف حفظ ہی کرانا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے گھر کے بندے بخشوانے ہیں آٹھ دس، ان کی بلاس ہے کہ اس کو قرآن کے حلال کا حلال ہونا حرام کا حرام ہونا پتا ہو نہ پتا ہو، حالانکہ انہیں پتا نہیں یہ سارے فضائل اس حافظ کے لیے ہیں کہ جو قرآن کے اوپر عامل بھی ہوگا، جسے پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. تو کہتے ہیں میں جس مدرسے میں بھی گیا انہوں نے آگے سے کہا کہ بھائی یہ خطرناک کھیل نہ آپ کھیلیں، لوگ حفظ کروانا چھوڑ دیں گے. تو آپ کو پتا چل گیا کہ مسئلہ کہاں خراب ہے، قرآن کی تعلیمات کون نہیں عام ہونے دے رہا، یہ لوگ خود ہیں. باقی اپنے سارے معاملات جو ہے نا وہ اپنی نیٹو لینگویج میں پڑھائیں گے. درس نظامی میں قرآن کو بھی کور کرواتے ہیں اپنی پرانی تفسیروں کی روشنی میں، لیکن وہ ظاہر ہے کہ وہ اس پیشن کے ساتھ تو نہیں جس طرح ڈاکٹر سرار صاحب قرآن پڑھایا کرتے تھے کہ انسان کی زندگی بھی بدلے، پتہ چلے واقعی خدا مجھ سے ہم کلام ہے. ایک لٹریچر کی بک کے طور پہ پڑھیں تو وہ تو آپ کو امریکہ میں بھی کئی یہودی بھی ملیں گے جو اسلامیات کے پروفیسر ہیں، عقیدے میں یہودی ہیں، تو قرآن کو ایسے بک پڑھا رہے ہوتے ہیں اس کو ہدایت لینے کے لیے نہیں. تو یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے. نہیں جی، میں نے اپنی پوری بیماری کے باوجود اللہ کے فضل سے آپ کی ساری پرچیاں ختم کر دی ہیں، اللہ کا شکر ہے. کچھ بھائیوں نے دعاؤں کے لیے بھی کہا ہوا ہے، اینڈ پہ دعا بھی کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلهکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان